NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Afgelopen jaar is er in totaal bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag genomen in de grote havens. 9.000 kilo meer dan het jaar ervoor. De grootste vangsten werden gedaan in de havens van Rotterdam en Vlissingen. En ook op de luchthavens zijn duizenden kilo's meer onderschept dan in 2022. De doelen uit het preventieakkoord worden vooralsnog niet gehaald, blijkt uit onderzoek van het RIVM. In dat akkoord staan ambities voor het terugdringen van overgewicht, alcoholgebruik en roken. Maar het gebruik van alcohol neemt nauwelijks af. Het aantal mensen met overgewicht neemt nog altijd toe. En een rookvrije generatie in 2040 lijkt ook niet te gaan lukken. De verkoop van biologische melk, groenten en vlees blijft achter bij de wens van de overheid. In 2030 zouden biologische producten een marktaandeel van 15% moeten hebben. Dat blijft de afgelopen jaren nog steken op zo'n 3,5%, zegt de brancheorganisatie. En volgens CNN en de Wall Street Journal wil de Amerikaanse regering de Houthi-milities in Jemen weer op de terreurlijst plaatsen. Al een aantal weken vallen de Houthis schepen aan op de Rode Zee met raketten en drones. Het weer, in het noorden mogelijke winterse bui. In de rest van het land droog met af en toe zon. In het zuiden is de bewolking dikker. En een groot sneeuwgebied dat over Frankrijk en België trekt zorgt in de loop van de ochtend ook in Limburg en een deel van Brabant voor sneeuw. De temperatuur blijft vandaag rond het vriespunt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Met u hebben we het na 10:30 een uur lang over de gevolgen van long-covid. Die gevolgen kunnen enorm zijn. Dat vertelt straks onder meer patiënt Tom, die bijna de hele dag op bed ligt. Voor het Mediaforum is hier alvast journalist Tom Klein. Ook welkom, Tom. Hallo, goedemorgen. En wij gaan het onder meer hebben over het drama gisteren in Wijtenveen, waar twee doden vielen. Door filmpjes op social media is er veel aandacht voor de mogelijke dader. En hij lijkt op voorhand al neergezet te worden als de sympathieke dorpsbewoner. Ik keur het niet goed, maar ik begrijp wel dat je er naartoe wordt gedrukt, zeg maar. Ja, gaan de media te veel mee in die beeldvorming? Zometeen in het Mediaforum. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het is tijd dat alle leden van het Koningshuis inkomstenbelasting gaan betalen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik vind hem heel sympathiek en aardig. Het Koninklijk Huis, daar ben ik fan van. Maar hij moet wel betalen. Moet de koning straks belasting gaan betalen? Ik snap heel goed dat die vraag gesteld wordt. Maar er komt zo verschrikkelijk veel gedoe achterweg. Je moet bovendien de grondwet wijzigen. Daar lijkt nu een meerderheid voor. Want zowel in de Eerste als Tweede Kamer is er nu een vereiste 2/3 meerderheid om de grondwet te wijzigen. We have bigger fish to fry dan dit probleem op te lossen. Het is tijd. Ik vind dat die belasting moet betalen. Maar dan zul je zien dat zijn uitkering waarschijnlijk omhoog zal gaan. En iets meer dan Meiland. Ja, dat zou ik niet meer dan vanzelfsprekend vinden. Blauw bloed, blauwe envelop. Nou, daar hebben ze een feestje van gemaakt hier op de redactie. Jolande Sap, als oud-fractievoorzitter van GroenLinks, staat u vast positief tegenover inkomstenbelasting voor de koning? Laat ik gewoon zeggen, nu, als burger van dit land, sta ik daar ook positief tegenover. Ik denk dat het belangrijk is, gelijke behandeling is natuurlijk een heel belangrijk uitgangspunt in dit land. Koning is ook gewoon een ingezeten in Nederland. Iedereen die hier woont, werkt en geld verdient, betaalt belasting. Dus de koning ook. Het is natuurlijk een beetje symbolisch, maar het is wel belangrijk. En kijk, wat betreft dat symbolische, alle ambtenaren in Nederland worden ook betaald natuurlijk uit de Rijkskas, betalen ook belasting. Dus weet je, het is gewoon wel mooi om daar gewoon één lijn in te trekken. Ja, dus het is symbool. Is het ook nog belangrijk voor draagvlak? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het gewoon helpt als mensen snappen. Weet je, dat we houden in Nederland er toch wel gewoon van dat we allemaal een beetje normaal doen en dat er niemand heel hoog boven het maaiveld uitsteekt. Dus weet je, gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Dus de koning ook gewoon belasting. En er hoort natuurlijk wel bij, je gaat de koning natuurlijk niet ineens bijna de helft minder geld geven, of wat zal het zijn. Dus die toelage zal verhoogd worden. Ja, dat is, vind ik, ook logisch. Ja, dat krijg je dan natuurlijk. Hè? Want hij komt waarschijnlijk wel uit in de hoogste schijf uiteindelijk. Dus dat betaal je dus 49,5% belasting ongeveer. Dus dan zou je dus die toelage weer moeten verhogen. Ja, dat zal dan denk ik gaan gebeuren. Ja. Maar ja, dus dat geeft wel aan dat het deels inderdaad symbolisch is. Maar mm-hmm. Het is wel belangrijk dat je voor de toekomst ook... Weet je, iedereen in dit land betaalt gewoon belasting zonder onderscheid. Tom Klein, ben je het daarmee eens? Ja, ik ben het ermee eens. Ja, voor het draagvlak sowieso. Iedereen betaalt belasting. En symbolisch ook... En vooral ook als de koning zelf zegt van we zijn toch allemaal hetzelfde en we zijn allemaal Nederlanders, we zijn allemaal hetzelfde. Nou ja, we betalen allemaal belasting. Dus. Dus de koning ook. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Begin ik met Karen van der Beek. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Roos Adelman. Hi. Eens of oneens met de stelling, het is tijd dat alle leden van het Koningshuis inkomstenbelasting gaan betalen. Ja, het gras is me voor de voeten al weggemaaid door wat mevrouw Sap heeft gezegd. Ja. En wat ik had geschreven, blauw bloed, ook een blauwe envelop. Ja. Daar werd net een leuk liedje van afgespeeld. Maar goed, je kan natuurlijk altijd het percentage afspreken. Ik bedoel, wat mevrouw Sap natuurlijk ook al zei, als die toelage omhoog gaat... en niet 49,5% laten betalen. Oh, dus hij mag ook afspraken maken, zoals bedrijven dat ook kunnen doen in Nederland. Nou ja, het is ook een bedrijf, hè, toch? Ja, in zekere zin zou je er zo naar kunnen kijken. Ja. En ergert u zich er ook aan het feit dat de koning geen inkomstenbelasting betaalt? Nee, zeg. Nee, er zijn al genoeg mensen die kwaad zijn op van alles en iedereen. Het lijkt wel of de hele wereld kwaad is op elkaar en op anderen. Nee, ik heb er geen invloed op. Waarom zou ik daar... nee hoor. Ik heb geen moeite mee. Waar ik wel moeite mee heb, is met het wachtgeld van de politici. Oh ja. Dat mag van mij ook wel eens onder de loep worden gelegd. Ja, dat is er omdat het lastig is voor veel politici om na hun loopbaan in de Kamer dan een functie te krijgen. Dus nou, dat krijg je als dank voor het dienen van het land. Dat lastig is? Ja. Wat zegt u? Ja, dat kan lastig zijn voor politici. Daar hebben we eerder ook in Stand.nl ook een aandacht aan besteed. En Jolande Sap kan er misschien wel beamen. Ik weet niet of dat nou persoonlijk voor u geldt... maar er zijn veel politici die moeite hebben met het vinden van een baan, toch? Dat Kamerlidmaatschap. De beeldvorming over politici in andere maatschappelijke sectoren... is niet altijd positief. Maar dat is ook mede te wijten aan mevrouw Van Nieuwenhuizen... onder andere, met de lobby's. Ja. En daarover maar dat is mevrouw Van Nieuwenhuizen, met de keerzijde als je wachtgeld zou gaan beperken... is wat je deels nu al ziet, hè? Politici vinden het voor de beeldvorming belangrijk... om te voorkomen dat ze te lang in wachtgeld terechtkomen... Mm-hmm. Dus gaan al vertrekken voordat ze klaar zijn. Ja, dat precies. Willen we natuurlijk ook niet. Nee, maar dus... goed, dat is ook weer een hele andere discussie... Ja. Dan die we vandaag voeren. Dank u wel, mevrouw Van der Beek, dat u in de uitzending wilde komen. Paul Bovendeert, goedemorgen. Goedemorgen. U bent staatsrechtgeleerde en u schreef onder meer het boek... De Koning en de Monarchie, toekomstbestendig... eigenlijk is al ruim 200 jaar, begreep ik, discussie, hè, over het Koningshuis en het al dan niet betalen van belasting. Ja, die gedeeltelijke belastingvrijdom die staat al in de grondwet sinds de eerste grondwet van 1814. Maar het aardige was dat in het eerste ontwerp voor die grondwet die belastingvrijdom niet was opgenomen. Die is er eigenlijk uiteindelijk ingeschreven. Dus het was geen vanzelfsprekendheid, toen al niet. Oké. Maar wanneer is die erin geschreven? Hij is er dus uiteindelijk wel in die grondwet van 1814 terechtgekomen. Ja, oh, daar, ja. En waarom is hij er toen wel ingekomen? Wat was het argument? Nou ja, kijk, in die tijd kreeg de koning nog helemaal geen inkomen. De koning kreeg gewoon het bedrag, dat was 1 miljoen gulden in die eerste grondwet. Het bedrag stond ook nog in de grondwet toen. Mm-hmm. En van dat bedrag moest hij gewoon alles betalen. De paleizen, het personeel, noem maar op. Dus het was geen persoonlijk inkomen. Eigenlijk krijgt de koning pas sinds 1972 een soort salaris, een inkomen. Mm-hmm. Dus dat lag toen heel anders. Ja, maar dit is dus inderdaad in de jaren 70 weer gewijzigd. Dus daar is toen ook in die tijd weer discussie over geweest. En ik begreep dat ze betalen dus geen inkomstenbelasting... geen erf- en schenkbelasting, maar wel weer vermogensbelasting. Waarom is daar verschil in? Nou ja, kijk, ze betalen geen vermogensbelasting voor zover dat vermogen besteed wordt voor de uitoefening van de functie. Mm-hmm. Maar wel dus vermogensbelasting over het pure privévermogen, wat niet daarvoor gebruikt wordt. Ja, en ik heb eigenlijk geen idee wat het in de praktijk betekent. Nee. hoeveel van het vermogen nou wel gebruikt wordt voor de functieuitoefening en hoeveel niet. Nee, maar dat is wel dus de logica die erachter zit. Hè? Ze mogen niet verarmen, ze moeten hun functie kunnen blijven uitoefenen. Het is een beetje een compromis geweest. Want toen in de jaren 60, hè, dus nadat die voordat die wetswijziging er kwam, begin jaren 70, wilde de Partij van de Arbeid ook heel sterk die belastingvrijdom afschaffen. En uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Nou ja, en dit was dan zo'n beetje een compromis. Hè? Wel een beetje vermogensbelasting betalen, maar alleen voor zover het gaat over privévermogen. Ja, wat vindt u eigenlijk van de financiering van het Koningshuis in zijn totaliteit? Want er wordt dus nu alleen gekeken naar die inkomstenbelasting. Zegt u dat eigenlijk is dat dan een hele mooie moderniseringsslag? Of zegt u nee, je moet eigenlijk veel breder kijken naar die financiering van ons Koningshuis? Mm-hmm. Ja, de Tweede Kamer heeft ook een motie aangenomen dat die hele financiering eigenlijk opnieuw onder de loep moet worden genomen. Want als je de belastingvrijdom afschaft, dan betekent het eigenlijk dat je dat inkomen moet gaan bruteren. Hè? Dat ga je dan verdubbelen. Waarschijnlijk, hè, om de koning in zijn huidige inkomenspositie te laten. Maar mm-hmm. er zijn allerlei vragen en bezwaren tegen de wijze van financiering van het koningschap. Want hij krijgt een persoonlijk inkomen, maar hij krijgt ook een uitkering voor materiële voorzieningen en personele voorzieningen. En daar wordt geen verantwoording over afgelegd. En daarnaast zijn er nog allerlei uitgaven op allerlei verschillende begrotingen. Dus het is een nogal een ondoorzichtig geheel, die financiering. En je merkt gewoon dat in de publieke opinie er elk jaar weer in die peilingen kritiek is op de financiering. Dus mm-hmm. ik zou zeggen, volsta niet alleen met het schrappen van die belastingvrijdom, maar kijk ook naar de hele financiering. Die wetgeving, daar heb je ook een 2/3 meerderheid voor nodig. Mm-hmm. Om die financiering te wijzigen. Nou ja, en die 2/3 meerderheid is kennelijk nu voorhanden. Ja. In het parlement. Dus het is een mooie gelegenheid om die financiering eigenlijk bij de tijd te brengen. Als je het doet, doe het dan goed, zegt u eigenlijk. Zo is het. Ja. Is dit ook alles noodzakelijk voor het behoud van het draagvlak? Want je ziet natuurlijk dat, na 2008, even de cijfers erbij, vond 80% van Nederland dat de monarchie moest blijven. Nu is dat nog maar 55%. Dat neemt in rap tempo af. Zeker, ja. En je merkt ook steeds in de jaarlijkse peilingen, die publieke opinie, dat die kritisch is over de financiering. En je ziet elk jaar rond oktober, als die begroting van de koning wordt behandeld in het parlement, dat allerlei fracties, waaronder GroenLinks en de SP en D66, mm-hmm. Kritiek hebben op allerlei uitgaven en ondoorzichtigheden in die uitgaven. Dat schaadt het aanzien van de monarchie. Dus ik zou zeggen, breng dat eindelijk op orde. Ja, het is ook dus voor de monarchie zelf uit lijfsbehoud belangrijk dat dat gebeurt. Zeker, ja. Zeker, ja. En je ziet dat burgers in het algemeen minder hechten aan privileges voor het koningschap. Ja, bleek net al in de uitzending, iedereen moet gelijk zijn. Hè? Dus waarom zou de koning die belasting betalen? Dus zorg ook dat die financiering normaal wordt geregeld, zou ik zeggen. Dank, Paul Bovendeert was dat. Dan gaan we naar Paul Kwakkenbos, die belde ons vanmorgen. Ik ben het er helemaal mee eens dat er geen uitzonderingspositie is in Nederland. Naar mijn mening zijn we een sprookje aan het in stand houden. En het feit dat iemand in een wieg geboren is, vervolgens allerlei voorrechten heeft, en omdat ze in een wieg geboren is, in de Hoge Raad komt, om in een wieg geboren is, niet een betaling doet van belasting. Het is te gek voor woorden. We zijn nog steeds een sprookje van honderden jaren geleden aan het uitvoeren. En dat zei Paul Kwakkenbos. Gaan we naar Joost Sneller van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is mede uw idee om hier nu een voorstel voor in te dienen, om die grondwet te wijzigen. U ziet een opening omdat een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer dit wil, hè? Een 2/3 meerderheid. En dat is eigenlijk voor het eerst, inderdaad. Ja, waarom vindt u het zo belangrijk dat die inkomstenbelasting betaald wordt door het Koningshuis? Ja, in de kern is het precies wat we net horen. Leraren, agenten, iedereen betaalt belasting in Nederland, omdat we bepaalde publieke voorzieningen in stand willen houden. De zorg, het onderwijs. En wat mij betreft betaalt het Koninklijk Huis net als iedereen daar gewoon aan mee. Ja, nu horen we ook wel zeggen, het is een beetje symboolpolitiek dit. Want je betaalt ze met belastinggeld. Ja, dat geldt natuurlijk voor elke politieagent, elke leraar, elke ambtenaar wordt met belastinggeld betaald. Dus dat argument kan ik nooit zo heel goed volgen. Kijk, de vraag die professor Bovendeer terecht opwerpt, ga je dan vervolgens het salaris verhogen? Ja, wat mij betreft is dat niet nodig. Hij krijgt ruim 1 miljoen euro als persoonlijk inkomen. Dat is belastingvrij. Als hij daar gewoon belasting over betaalt, dan houdt hij nog steeds veel geld over. Mm-hmm. En daarnaast krijgt hij inderdaad bijna 6 miljoen voor allerlei andere uitgaven die samenhangen met zijn functie. En daarnaast wordt dan nog de paleizen, et cetera, gefinancierd. Ja. Dus dan blijft er wat mij betreft voldoende over. Ja, want wordt de koning steeds rijker? Kun je dat zo stellen? De indexatie is redelijk ruim en het begint behoorlijk hoog. Ja, de vraag is natuurlijk wat hij privé allemaal uitgeeft. Daar wordt geen verantwoording over afgelegd. Mm-hmm. En bij die andere 6 miljoen is inderdaad de transparantie laat zeer te wensen over. Maar daar wordt door de Algemene Rekenkamer wel naar gekeken. Daar houdt hij niks aan over als het goed is. Nee, maar dat hoorde u Paul Bovendeert ook zeggen. Hè? Eigenlijk moet je die hele financiering nu tegen het licht houden. Wil je draagvlak houden? Ja, wat mij betreft prima idee. Ik ben alleen niet zo optimistisch als hij over de 2/3 meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer die het daar vervolgens weer mee eens zijn. Ja. En dat gaan we donderdag hopelijk horen van partijen als NSC en BBB. Maar dat vermoed ik dat daar nog wel wat water door de Rijn zal gaan voordat we daar zijn. Maar dan voelt het een beetje als half werk dan wat er nu gaat gebeuren. Dat als dit doorkomt. Tegelijk, ja, dat is helaas het vak van een volksvertegenwoordiger. Is het moeten doen met de meerderheden of 2/3 meerderheden die er zijn op dat moment. En mm-hmm. blijven pleiten inderdaad voor wat ik uiteindelijk wenselijk vind. Maar het zou zonde zijn om niet nu te zorgen dat we dit ook goed gaan regelen. Inderdaad voor het draagvlak en om te zorgen dat we deze steen des aanstoots er toch uithalen. Ja, het is dus een steen des aanstoots. Tegelijkertijd hoor ik u ook praten over draagvlak. U vindt het wel belangrijk dat de monarchie blijft? Ja, D66 vindt dat de koning alleen maar ceremoniële functies zou moeten hebben. Dus niet meer de wetten zou moeten ondertekenen en niet meer deel zou moeten uitmaken van de regering. Maar is wel inderdaad voor een ceremonieel koningschap nog steeds. Ja, en wat nou als de koning langzaam toch verarmt door deze regel? Ja, ik zie niet hoe dat precies zou lopen. Want de andere voorzieningen die voor zijn paleizen en voor zijn hofhouding, ja, die blijven hiermee natuurlijk gewoon in stand. En verarmen van een persoonlijk inkomen van ruim 5 ton... Ja, dat zie ik nog niet helemaal voor me. Ik denk dat die onafhankelijkheid gewoon gewaarborgd blijft hierna. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit valt in het Koningshuis. Hè? Omdat u zegt, we gaan dan verder niet die toelagen verdubbelen. Het inkomen wordt echt gehalveerd wat u betreft. Ja, ik denk dat, kijk, de premier verdient minder dan 1/5 en betaalt daar gewoon belasting over. Ik denk dat de verhoudingen gewoon zoek zijn als je het vergelijkt met andere hele belangrijke publieke functies. En dan snap ik heel goed dat de koning en ook de oud-koningin en de kroonprinses bijzondere posities hebben. Mm-hmm. Maar ik denk dat ook dat salaris van ruim 1 miljoen... waar je dan belasting over betaalt, daar nog steeds meer dan voldoende recht aan doet. Dank, Joost Sneller van D66. Gaan we naar Miep Hamming. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent oranje fan, begreep ik? Ja, zeker. Ik hou van de koninklijke familie. Zeker. Ja. Vindt u dan ook dat ze financieel met rust gelaten moeten worden? Nou, ik vind überhaupt dat ze met rust gelaten moeten worden. Dus en ook op dit gebied zou ik zeggen, handen thuis, bemoei je er niet mee. Laat lekker gaan zoals het gaat. Het gaat ontzettend goed met de koninklijke familie. En ze zijn een voorbeeld. Mm-hmm. En ik zou zeggen, stop met dit hele gebeuren. Ja, er zijn toch een hoop mensen die zeggen, het is gewoon niet meer van deze tijd. Dat zij geen belasting betalen en wij allemaal wel. Nou ja, we moeten allemaal belasting betalen. Dus daar zitten zij ook mee. Zij moeten ook belasting betalen, dus dat is niet zo heel bijzonder. Nee, maar daar gaat het natuurlijk nu over. Ze betalen die belasting niet. Niet alle belasting. Hè? Dus nu willen ze dus dat ook zij inkomstenbelasting moeten gaan betalen. Ja, maar in alle redelijkheid zullen zij ook gewoon belasting gaan betalen. Dat is ook goed en normaal. Ja. Op een normale manier, ja. Ja, dus eigenlijk zegt u, ik ben het wel eens met de stelling, ze mogen wel inkomstenbelasting betalen, maar laat ze verder wel met rust. Ga niet verder dat inkomen aantasten. Precies. Laat het lekker zoals het is. En op een gepaste manier belasting betalen, prima. Maar nee, voor de rest niet nee. Zo ingewikkeld doen. Nee. Waarom bent u fan van het Oranjehuis? Ja, waarom? Ik vind het is, ze doen zoveel voor ons land. En het wordt zo onderschat. Ze vliegen de hele wereld over. En dat doen ze niet voor zichzelf, maar dat doen ze echt voor Nederland. En dan zeg je ook wel, ze moeten belasting betalen. Wat doen ze allemaal voor Nederland en voor ons als mensen, Nederlandse mensen? Ja, dank u wel. En er komt zoveel geld binnen via hun. Mm-hmm. Maar ze zijn te bescheiden om daar aan een grote klok te hangen. Ja. Maar ze nemen zoveel geld mee en ze zorgen dat Nederland floreert. Ja. Mede dankzij onze koninklijke familie. Dank u wel, Miep Hamming was dat. Ja, ze gaan inderdaad mee op handelsmissies. Overigens is volgens mij nog nooit echt helemaal precies uitgerekend hoeveel ze daarmee naar Nederland brengen. Dat is natuurlijk heel lastig in geld uit te drukken. We gaan naar Rick Evers, hij is koningshuisverslaggever. Goedemorgen. Morgen. Heb je hier eigenlijk een mening over? Ben je het eens of oneens met de stelling? Nou, laat ik voor de uitstelling zeggen dat ik het er niet mee eens ben om de koning belasting te laten betalen. Hij betaalt al... Kijk, hoeveel geld de koning heeft, weten we niet. Over zijn privévermogen moet hij al belasting betalen. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld over de aandelen die hij bezit, betaalt hij gewoon net als iedereen belasting. Zoals van jou en mij is dat... Is ons inkomen geheim dus ook dat van hem. Kijk, over die 1,1 miljoen, daar gaat hij dus belasting over betalen. Dat gaat verhoogd worden, dus dat is totale symboolpolitiek. En voor de rest, ja, de koning is nou eenmaal niet gelijk aan ons allemaal. Hij heeft in onze grondwet nou eenmaal een bijzondere positie. Hij is de enige Nederlander die niet gelijk is. Nee. Terwijl dat ook in de grondwet staat. Ja. Laat hem deze dan houden, zou ik zeggen. Ja. Joost Sneller die zegt, we willen eigenlijk helemaal niet dat het verhoogd wordt, die toelage. Hij wordt echt gewoon, wat mij betreft, gehalveerd. In zijn inkomen. Dus we gaan naar 5 ton. Ja, nou ja, dat zou een bijzondere keuze zijn. Het is niet zo het is moeilijk te vergelijken wat een andere koning bijvoorbeeld verdient. Als je kijkt naar België, als je kijkt naar Engeland. Ieder land doet het op zijn eigen manier. Mm-hmm. En dat is een beetje een gekke manier. Kijk, van de ene kant lijkt het Koningshuis op een ministerie. Zo'nzelfde structuur heeft hij. Alleen het enige verschil is dat bij het ministerie van Koninklijke Zaken in feite er weinig openheid is. En dat is misschien wat nog zou kunnen worden aangepakt. Ja, dus dat die financiering wel transparanter wordt. Precies, ja. Ja. Bij andere ministeries is bijvoorbeeld heel duidelijk van geld wat overblijft. Dat gaat terug de staatskas in. Mm-hmm. Bij de koning kan het worden opgepot en die hoeft daar ook geen verantwoording over af te leggen. Of dat hij het later nog een keer uitgeeft voor koninklijke zaken. Het is geen privévermogen dan. En hoe landt dit eigenlijk bij het koningshuis zelf? Heb je enig idee? Ja, de koning heeft zelf ooit gezegd, stel dat ik de wet moet ondertekenen die de grondwetswijziging die de monarchie afschaft. Ja, dan zal hij dat doen, want het is nou eenmaal zijn taak in het democratisch bestel. Dus die handtekening zal hij ook gewoon gaan zetten. En misschien dat er gevloekt wordt op het paleis, maar dat zullen we dan niet weten. Nee. Dankjewel, Rick Evers was dat, koningshuisverslaggever. Frederik Tattersal, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons naar aanleiding van onze oproep. Moeten ze inkomstenbelasting gaan betalen of niet? Nee, ik deel niet die mening. Ik denk dat het puur symboolpolitiek is. Als je kijkt naar de hoogte van het bedrag. Volgens mij is in basis de financiële onafhankelijkheid van de vorst essentieel. Ik denk dat het land ook te klein is op het moment dat de koning ergens een commissariaat aanvaardt om zijn inkomen veilig te stellen. Daarnaast, en dat is ook al eerder gezegd in de uitzending, het Koningshuis levert miljarden op voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dus ik denk dat we ook naar het totale plaatje moeten kijken van ons Koningshuis. Daar mogen we denk ik heel trots op zijn wat ons dat brengt. Ja. En ik denk ook in deze politieke tijden dat het Koningshuis nog een van de weinige stabiele factoren is. Ik ben bang als je nu hieraan begint dat dit het begin is van misschien wel veel meer zaken dan dat we langzaam gaan zagen aan de poten van het Koningshuis. Ja. Dat zou heel jammer zijn. Kijk, het is een, het is een, wat we hebben, denk ik. Ja, u zegt het is een stabiele factor, maar ze hebben in wezen natuurlijk een symboolfunctie voor Nederland. Ja, ja, ja, kijk, en er zijn partijen, zoals net gezegd, D66, die symboolfunctie willen versterken. Dus ik deel die mening niet. Ik denk dat dat enige rol daarin weg is gelegd voor de koning. En ik denk dat ze ook bewezen hebben dat zij in moeilijkere tijden, dat zij juist het verschil kunnen maken. En daarmee ook boven de politieke partijen staan. Ik denk dat het heel goed is dat er een... kijk, of het nou nu de koning is of later zijn opvolger. Mm-hmm. Maar dat er in ieder geval iemand van het koningshuis meekijkt. Ik denk dat dat goed is voor het land. Ja, nu staat Willem-Alexander dichter bij het volk dan zijn moeder. Zou je dan kunnen zeggen, ja, om die reden, en ook om de tijd natuurlijk die verandert, wordt hij ook normaler behandeld? In andere woorden, is die een beetje eigen schuld, dikke bult? Ja, nou, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Kijk, hij is natuurlijk in een rol gemanoeuvreerd waarvan je kunt afvragen of hij dat überhaupt wilde. Mm-hmm. In vroeger interviews heeft hij al gezegd dat hij liever fulltime zou vliegen bij KLM, geloof ik. Ik denk als je dat in het achterhoofd houdt en wat hij nu allemaal moet doen, ik denk dat 90% van zijn taken, die doet hij. Maar de vraag is of hij daar met ieder uitstapje het land in, of hij daar evenveel voldoening uit haalt. Dus dan misschien dichter bij het volk. Maar hij doet het ook, denk ik, voor het land en het volk. En hij is natuurlijk ook, het is een andere generatie. Dus doet het, denk ik, weer op een meer ontspannen eigen manier. Lastig om daar wat van te vinden. Dank u wel, Frederik. Ja. Dat er zal was dat. Gaan we naar Richard Thijssen. Goedemorgen. Goedemorgen. U vindt het ook allemaal symboolpolitiek. Leg uit. Als hij nu een vergoeding krijgt van 10 miljoen, volgens mij hoorde ik noemen. En dat is een netto bedrag. Ja, dan gaat hij op een gegeven moment een bedrag bruto krijgen. En ja, met zijn verdiensten is dat een dubbele hoeveelheid aan bruto. Ja. En uiteindelijk betalen we het allemaal zelf. Het is dus, niet het plan overigens van D66, hè? Die zeggen, nee, we gaan gewoon echt halveren. We gaan de situlage niet verhogen, zodat hij uitkomt op hetzelfde salaris. Maar ja, van een ander is het altijd makkelijk weggeven. daar zijn ze daar allemaal in Den Haag redelijk goed in. Dat, mm-hmm. dat als je zuinig leeft, dat ze ook denken dat je maar wat meer moet gaan betalen als je doodgaat. Weet je, dus dat zijn hele andere discussies. Ik denk alleen wel dat, en dat zei die vorige spreker denk ik ook heel duidelijk, dat het een neutraal persoon is. En die als er een koning binnenkomt, dan die zit er nooit voor een 4 jaar of 6 jaar, mits mm-hmm. zijn gezondheid er toelaat. Dan komt daar op een gegeven moment natuurlijk gewoon iemand binnen. En op het moment dat het een minister-president is, het maakt niet uit, een man of een vrouw en wie dan ook, maar dat is altijd een passant. En dat is altijd nog eens een keer ook een beetje gerelateerd aan de politieke kleur die hij of zij vertegenwoordigt. Kortom, het is ook goed voor de stabiliteit. Dank u wel, Richard Thijssen was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is tijd dat alle leden van het Koningshuis inkomstenbelasting gaan betalen. Er is ontzettend veel gereageerd. Het is heel jammer dat ik niet iedereen mee heb kunnen nemen in deze uitzending. Wilt u nog meediscussiëren? Dat kan. Deze discussie gaat verder in onze community. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. Subaru. Safe, fun, tough. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De mogelijke dader van het drama in Wijteveen wordt door dorpsbewoners in de media geschetst als man die geen vlieg kwaad doet. Moet je als media wel meegaan in deze beeldvorming over de verdachte? Dat straks in het mediaforum. Maar eerst. Er moet strenger toezicht komen op de scheepvaart op de Nieuwe Maas, zegt de OVV. Daarover meer het NOS Journaal met Dorot Megens. Om de drukte op het water in het centrum van Rotterdam beter in de gaten te houden, zijn extra maatregelen nodig, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de OVV. Na het onderzoek naar de botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot op de Nieuwe Maas bij de Erasmusbrug. De twee boten botsten in juli 2022 op elkaar. De watertaxi zonk en de 6 opvarenden, onder wie een kind, moesten uit het water worden gehaald. Volgens de OVV zijn zowel door de watertaxi als de rondvaartboot fouten gemaakt. Er moeten schippers meer training krijgen. Ook moet de Nieuwe Maas eenvoudiger worden ingericht. De afspraken om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht tegen te gaan leveren niet het gewenste resultaat. Dat concludeert het RIVM na onderzoek van de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, vertelt Marnelle Commandeur van het RIVM. Nou, we hebben onderzocht wat het effect van de maatregelen is. En op dit moment, als het gaat om overgewicht, is ongeveer de helft van de Nederlanders te zwaar. En we zien uit ons onderzoek dat door het preventieakkoord er wel een afzwakking komt van de stijging die we verwachten tot 2040. Van 58% naar ongeveer 55%. Maar dat is veruit onvoldoende om de ambitie van 38% mensen met overgewicht voor 2040 te bereiken. Op het gebied van problematisch drankgebruik wordt nauwelijks resultaat geboekt. En ook een rookvrije generatie na 2040 gaat niet lukken. De verkoop van tabak in supermarkten wordt weliswaar verboden, maar het aantal tabakspeciaalzaken gaat stijgen, denkt het RIVM. Afgelopen jaar is in totaal bijna 60.000 kilogram cocaïne in beslag genomen in de grote havens. 9.000 kilo meer dan het jaar ervoor. De grootste vangsten werden gedaan in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Ook op de luchthavens zijn duizenden kilo's meer onderschept dan in 2022. Volgens CNN en de Wall Street Journal wil de Amerikaanse regering de Houthi-milities in Jemen weer op de terreurlijst plaatsen. Al weken vallen de Houthi-schepen op de Rode Zee aan met raketten en drones. Grand Slam-debuut van Jesper de Jong zit erop. De Jong wist op de Australian Open in Melbourne de tweede ronde te bereiken, maar daar was de Italiaan Jannik Sinner te sterk voor hem. Van de Nederlandse mannen is alleen Tellen Griekspoor nu nog over in het mannen-enkelspel. In een onderzoek naar het drugsmilieu van Brussel heeft de Belgische politie 22 mensen opgepakt, onder wie 3 agenten. Aanleiding waren gegevens uit gekraakte beveiligde telefoons, vertelt de federale politie. En aan de hand van gegevens uit de SkyECC-telefoons, analyse daarvan, heeft dit verder vorm gekregen met als resultaat 45 huiszoekingen door meer dan 350 politieagenten, lokaal en federaal, en met de arrestatie van 22 verdachten tot gevolg. Er werden ook geld en dure auto's in beslag genomen. Door het kraken van die telefoons werd duidelijk wanneer er drugs via de haven van Antwerpen het land in werden gesmokkeld. De verkoop van biologische producten in de supermarkt stagneert, maar brancheorganisatie Bionext voorziet op termijn verbetering. De overheid ziet graag dat producten als biologische melk, groente en vlees in 2030 een marktaandeel hebben van 15%. Maar in de afgelopen jaren bleef de omzet in de supermarkten steken op zo'n 3,5%. Bionext noemt de huidige cijfers veel te laag, maar ziet wel dat supermarkten steeds meer verantwoordelijkheid nemen. Het weer in het noorden mogelijk een winterse bui, in de rest van het land nog droog, af en toe zon. In het zuiden is de bewolking dikker. Dat er over Frankrijk en België een fors sneeuwgebied gaat trekken, zal het in de loop van de ochtend ook in Limburg en een deel van Noord-Brabant gaan sneeuwen. De temperatuur blijft vandaag rond het vriespunt. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil. Van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Op ruisdaalslaapkliniek.nl leest u waarom onze zorg vrijwel altijd vergoed wordt. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Je kunt kansen missen als je niet je eigen pad kunt bewandelen. Bij de Giro zijn de routes daarom oneindig. Beleg op jouw manier in een universum aan producten. Via 50 beurzen in 30 landen. Tap en beleg. Jij bepaalt. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Een livestream en live blog. Niet vaak staat een vergadering in de Eerste Kamer zo in de spotlights. De spanning werd flink opgebouwd en gisteravond was daar dan het bericht: de VVD stemt voor de spreidingswet. Alle camera's waren gericht op een stralende staatssecretaris van den Burg. Aan media-aandacht geen gebrek. Dat en meer in ons mediaforum met vandaag Tom Klein, journalist. Net binnen Ashwet El Miloudi, presentator. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, hallo. En spraakmaker is vandaag Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team. En we beginnen zoals altijd met jullie eigen mediamomenten. Ashwet, ik begin bij jou. De jouwe gaat over Lionel Messi. Hij werd maandagavond voor de derde keer verkozen tot voetballer van het jaar. Daar was lang niet iedereen het mee eens. Zo bleek de blik van de vader van Erik Haaland, waarvan iedereen dacht dat die hem zou winnen, boekdelen. Afschuw en ongeloof, denk ik, hè, voor wie het filmpje heeft gezien. Ja, een fantastische blik die heel veel zei. En ik moet zeggen dat ik zelf ook... Ik vind Messi echt een van de allerbeste voetballers aller tijden. Ook hoe hij het nu in Miami doet en zijn teamgenoten naar een hoger niveau teelt. En het is een fantastische voetballer. Ik begrijp de blik van de vader van Haaland. Want Messi heeft geloof ik een of andere cup in Amerika en Mexico gewonnen. 21 keer gescoord. Haaland scoorde 36 keer. Won de FA Cup, Champions League, Premier League. Won zo'n beetje alles wat je kon en kan winnen. Dus wat dat betreft begrijp ik de consternatie. Er loopt ook nog eens een onderzoek van het Openbaar Ministerie in Frankrijk naar de gouden bal die Messi in 2021 won. Ten koste van Lewandowski, Robert Lewandowski. En consternatie alom. We hadden natuurlijk Van Gaal vorig jaar, hè, die zich afvroeg hoe het kan dat Messi wereldkampioen werd. Is het geen vooropgezet plan? Messi moest gewoon wereldkampioen worden. Al die vraagtekens rondom de winst van Messi, ja, dat viel me dit keer toch weer op. Ja, en waarom zijn die vraagtekens er, denk je? Ja, ik aan de ene kant snap ik natuurlijk zijn populariteit en snap ik de hype. Maar aan de andere kant, ik reed gisteren achter een stadsbus en ik zag een advertentie van het Hard Rock Café. Messi met een hamburger in zijn hand. Ik zag later een advertentie op de Telegraaf-site. Messi die crypto aanmoedigt. Van koop dit of doe dat. Ja, ik begin een beetje Messi moeten worden eigenlijk. Als Messi-fan. Ja, en spelen media er nog een belangrijke rol in ook? Ja, tuurlijk. Door dus onder andere al die uitingen. En ook door... Want waar ik net over had, waren natuurlijk reclames. Ja, dat waren reclames. Maar Tom... Ja, nee, ja, ik ben het wel een beetje eens. En ik heb, hoe oud is Messi? 35? 36. En ik ben groot voetballiefhebber. Maar ik heb steeds meer, als het gaat om alles wat met de FIFA en de UEFA of verkiezingen te maken heeft, dat ik denk, ik zit eigenlijk helemaal niet naar een echte verkiezing te kijken. Ja, of dat het precies nou dat. Gaat om het toewijzen van een WK of een EK of wie er een prijs wint. Want hoe gaat deze verkiezing dan? Weten jullie dat? Er wordt gestemd door onder andere bondscoaches, spelers, maar ook mediabedrijven. Dus mediabedrijven mogen ook meestemmen. Ja, dat was ik ergens, ja. Ik kan me voorstellen dat je zegt van Messi is een betere voetballer. Maar het is ook een prijs van wie was de beste dat seizoen of het afgelopen seizoen. En wie heeft het meest gewonnen, wie heeft het meest invloed gehad. Het ging over de periode na het WK. Ja, precies. Dus dat is nog wel belangrijk. En toen was hij dus niet meer zo'n invloedrijke voetballer. Precies. En toen heeft, wat ik net ook beschreef, hij heeft volgens mij in Miami, Mexico of in Amerika, Mexico een of andere cup gewonnen. 21 keer gescoord. Maar als je kijkt wat Haaland er tegenover heeft gedaan. 36 keer gescoord, Champions League. Dus daarom heb ik heel vaak het gevoel van, ja, waar zit je dan naar te kijken? Ja, dat heb ik dus ook. En helemaal in combinatie met die gouden bal, waar nu dus een onderzoek naar loopt, omdat iemand van Paris Saint-Germain een of ander iemand van die commissie omgekocht schijnt te hebben. Ja. Om meer Messi-shirts te kunnen verkopen. Ja. Had Haaland moeten winnen? Ja, ik vind hem wel. Ja. Ja. Tom Klein, jouw moment gaat ook over een prijsuitreiking. Ja. Maar een hele andere. Dit gaat over de beste close-up fotograaf van het jaar. Ja, nou, ik zag een stukje in de NRC gisteren. En het viel me op dat ik daar langer bij bleef hangen. Er blijkt een jaarlijkse prijs te zijn. Competitie te zijn voor de beste close-up foto. En dat zijn extreme close-ups. Dus dan moet je denken aan mieren die mierenzuur naar, in dit geval, de fotograaf schieten. Het zijn prachtige foto's of kikkervisjes die planten, weet ik veel. En het bijzondere daarvan is, het zijn prachtige foto's. Je weet soms helemaal niet waar je naar zit te kijken totdat je leest wat het is. En ik bleef er langer bij hangen, omdat wij het alleen maar hebben over, dubbele moord in Wijteveen, de Oekraïne, noem maar op, allemaal heel nare dingen. En dat dit juist een prijs is voor de dingen die wij letterlijk om ons heen hebben. Een wesp, een vlieg, noem maar op. Maar waar wij helemaal niet meer naar kijken. En blijkbaar had ik dus toch behoefte aan om al die foto's nog even te gaan zitten kijken. Je hebt ze allemaal bekeken? Ja, ik heb ze allemaal bekeken. Welke heeft gewonnen? Die foto's van die mieren. En het is heel raar. Het lijkt alsof mieren in de regen zijn, maar het zijn eigenlijk, zijn ze mierenzuur aan het spuiten naar de fotograaf. En die denkt, wat raar. Maar het ziet eruit als een soort van hele grote tenniswedstrijd, zeg maar. Ja. Ja, daar is heel kalm van ook. Ja, Ashred, heb jij dat ook als je dan soort close-up foto's kijkt? Dat je dan denkt, oh, heerlijk. Nee, maar ik begrijp de behoefte aan lucht wel. Als je hoort wat hij ook opzomt. Hè. Dus het is hartstikke mooi allemaal. Overal oorlog en het, je hoort een en al... ik begrijp dat ook heel goed. En ik heb ook zelf een keer, een paar jaar geleden, in mijn tuin zitten kijken. Gefascineerd een uur lang naar een strijd tussen een slak en een grote spin. Die dezelfde weg wilde gaan. En uiteindelijk hapte die spin één oogje van de slak. Ja, Jezus. Nou, dat was een soort close-up ook. Wat een drama. Wat je dan gewoon gaat. Nee, ja, precies. Klein drama, maar ja, dat is ook deels de natuur. Maar dat is zo mooi. Zo mooi om oog voor het kleine te hebben. Ja. Maar wat een agressie zomaar ineens in je tuin. Daar kijk je dus omdat je denkt, wordt er rustig van. David Attenborough is er niks bij. In de achtertuin van Jolanda Sap. Ja, maar kijk dus vooral even naar die close-up foto's. Tom is jouw tip. Word je rustig van. Ja. Balsem voor de ziel. Goed, hij was even de gelukkigste man op het Binnenhof. Staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel. De spreidingswet waar hij hard voor heeft gevochten heeft een meerderheid in de Eerste Kamer en wordt daarmee aangenomen. Tegen de verwachting in besloot zijn eigen VVD toch in te stemmen. Tom, weinig wetten denk ik zijn zoveel besproken als deze spreidingswet. De totstandkoming verliep ook zeer opmerkelijk, omdat hij natuurlijk, omdat er een verkiezing tussendoor zat. Waar hebben we naar gekeken? Ja, nou, daar ben ik dus niet benieuwd naar. Waar hebben we naar gekeken? Want ik ben geen Haagse duider of Haagse verslaggever. En ik lees nu al die stukken over een partij die eerst voor was en toen tegen. Maar de staatssecretaris was voor. En toen waren ze toch tegen. En toen kwam er toch stemming in de Eerste Kamer. En nu is er toch doorheen. En is iedereen er heel blij mee. En lees ik allemaal stukken over het afkalvende gezag van Dylan Jessicus binnen de partij. Dus ik ben zo vooral benieuwd. Kijk, het beeld is van een nogal zwalkende, zwalkende boodschap. Van zijn we nou voor, zijn we er tegen? Wel. En je hebt het dan met name over de VVD. Ja. En wat zijn nu hoe is dat dan intern gegaan? Wie heeft daar nou uiteindelijk het woord gevoerd? Wie heeft dus de lijn bepaald? Wat zijn de gevolgen voor de positie van Jessicus? Wat zijn de gevolgen in de formatie? De PVV heeft al geschokt gereageerd. Dat wil ik nu allemaal weten. Ja, maar het is sowieso een hele ingewikkelde kwestie, toch? Neem alleen als staatssecretaris van den Burg. Zeker. Die dus als Kamerlid van de VVD het eens is met het nieuwe partijprogramma, waarin staat dat ze hem niet willen, maar als staatssecretaris hem verdedigen, want hij nog lid is van het vorige kabinet. Ja, en dat hebben we dus allemaal zien gebeuren. Van de buitenkant zitten kijken. Dus ik ben nu heel erg benieuwd naar wat is er dus intern allemaal gebeurd dat dit zo is gegaan. Ja, en Sjoerd, jij hebt vooral met bewondering naar de staatssecretaris gekeken, hè? Erik van den Burg, vertel. Nou, je zag natuurlijk dat Erik van den Burg, dat was een man with a mission, hè? Hij kwam heel optimistisch binnen. En het viel me ook op dat hij op een gegeven moment, hij maakte gisteren een opmerking in de trant van ik slijm me vandaag helemaal rot. Het was een man met een doel, maar we hebben het hier ook over, zeg maar, verschillende taken. Je hebt een uitvoerende taak en je hebt een controlerende taak en je hebt daarnaast ook nog gewoon partijpolitiek. En ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat we dat allemaal los van elkaar moeten zien. Dat bleek ook uit de reactie van Jessicus, die iets zei in de trant van ik ga er niet over. Als de Eerste Kamer zo beslist, dan is dat nou eenmaal zo. Ik kan ze niet dicteren. Aan de andere kant had je Edith Schippers die aangaf van het is heel gek dat mensen het hebben over het tegenhouden van dit debat. Want we wilden de wet controversieel verklaren in de Eerste Kamer. Maar ook dat is niet gebeurd, hè? Dus we moesten hem gewoon behandelen. Dus wat willen jullie nou? Dus er ontstaat eigenlijk een discussie over de rol van de VVD. En wat is er nou bij de VVD aan de hand? Terwijl aan de ene kant is dat helemaal niet relevant. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En daar wil ik wel op aanzetten. Kijk, je kan hier naar kijken van chaos binnen de VVD. Maar je kan ook kijken naar doen de organen in onze democratie hun werk? Ja. En ik vind dit een heel mooi voorbeeld. Ik kreeg gisteravond weer een beetje vertrouwen erin. Ja. Kijk, want je ziet hier dat die VVD Eerste Kamerfractie gewoon echt goed gekeken heeft, zuiver vanuit hun rol, naar die wet. En gekeken heeft naar de kwaliteit van de wetgeving en lost dit de grote uitvoeringsproblemen die we in de praktijk hebben op. En op basis daarvan hebben ze uiteindelijk toch de doorslag gegeven om voor te stemmen en zijn ze dus niet teruggevallen op kleine partijpolitiek. Nee, en dat vind ik hoopgevend. Dat vind ik echt mooi. Maar is daar aandacht voor geweest, ook in de media? Want je leest nu vooral, dus inderdaad in de analyses, wat de gevolgen zijn bijvoorbeeld voor de VVD en voor Jessicus. Ja, maar het niet zozeer dus over de rol van de Eerste Kamer, zo lijkt het. Ja, nou ja, maar volgens mij gaat het helemaal niet op, hè? Van wat is er nou bij de VVD aan de hand? Want wat mevrouw Sap ook zegt, het is gewoon, dit is gewoon hoe het in elkaar steekt. Je hebt verschillende organen met verschillende verantwoordelijkheden en taken. Ja. En die worden gelukkig, hebben we gisteren gezien, met verantwoordelijkheidsgevoel uitgevoerd. Ja, tegelijkertijd, je kan dit ook op twee manieren zien, hè? Ja. Kijk, wat je ook kan zeggen over Jessicus, maar een krachtig leider durft ook gewoon dingen niet op hun beloop te laten gaan, maar durft gewoon eigen verantwoordelijkheden toe te kennen. Ik vind het en ze reageerden ook vrij rustig. Hè? Ja, de Eerste Kamer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en afweging. Ja. En die hebben ze genomen, klaar. Ja, en nu kunnen ze in de formatie ook voluit door met wat ze zo graag willen, deze partijen. Kijken naar die instroom. Ga je ding doen. Maar je kunt het een niet loszien van het anders. En dat blijkt ook uit nu de reactie van Wilders. Die heeft dus net gezegd bij het hervatten van de formatiegesprekken, we hebben een probleem en daar gaan we nu over praten. Dus het heeft wel degelijk invloed op wat er nu gebeurt. Maar wordt niet los van elkaar gezien. Ik hoorde vanochtend ook op Radio 1 bij Astrid Kersenboom en duiders stellen dat Jessicus minder macht zou hebben dan Rutte en daardoor nu niet zoveel kan betekenen. Maar laat ik dan een vraag stellen. Wat had zij dan kunnen of moeten doen? Tom Klein, jij weet altijd alles. Je bent de slimste mens van Nederland. Ik ben de slimste mens van Nederland, dat is waar. Maar dat is dus mijn vraag ook. Van wat had ze moeten doen en hoe ver is dat dan in kernzaak? Wat had ze kunnen doen? Nou ja, wat ik nog wel vooral wil zeggen. Je hebt inderdaad het vertrouwen in de instituties. Die werken nog, die staan nog. Dat is... Terwijl Jessica zich in eerste instantie de oproep heeft gedaan in de Tweede Kamer met een motie om te vragen om het niet te doen. Ja, om het niet te behandelen. En wat ik ook bijzonder vind, is dat je dus een staatssecretaris hebt met een taak. En die zich daar, je zag hem bijna eronder bezwijken, keihard voor gevochten heeft. En het uiteindelijk. En hij wil zijn werk goed doen. Gewoon zijn werk heeft uitgevoerd. Ja, hij heeft dat fantastisch gedaan. Dat vind ik ook. Dat vind ik dus ook een onderdeel van de instituties. Dat dus ook goed gegaan. Nou, dus deze wet is niet controversieel verklaard. Precies, in de Eerste Kamer niet. Daar was toen volgens mij een belangrijke rol weggelegd voor BBB, die hier toen mee in heeft gestemd. Daar hoor je niks meer over, hè? Alle ballen is nu op de VVD. Toch? Ja, en terwijl de BBB ook met de formatie meedoet. Ja, precies. Is dat dan ook vanwege de formatie? Of niet? Ja, dat is een interessante vraag nog, die ik heb. Maar die kunnen jullie ook niet beantwoorden natuurlijk. Maar die ligt er nog. Ja. Carl, jou verklaarde het trouwens nog wel vanuit een soort VVD-perspectief. Senator van de VVD in de Eerste Kamer. Verklaarde het wel nog vanuit een soort VVD-perspectief door te stellen dat ze ervan uitgaan dat er dus een rechtskabinet komt en die vast hun best zullen gaan doen om de migratie-instroom te beperken. Ja, dat het dus daar ligt. Mij pareerden ze ook het wantrouwen vanuit die VVD-achterban die nu lijnrecht tegenoveral lijkt te staan of wordt gezet. Ik hoorde een punt. We gaan het hebben over de gebeurtenissen in het Drentse dorpje Wijteveen. Daar vermoordde een man gisterochtend twee dorpsgenoten, waarna hij op Facebook een filmpje plaatste waarin hij vertelt hoe hij tot zijn daad is gekomen. Al snel was het filmpje van een vermoedelijke dader overal te zien. Het NOS-journaal koos ervoor om het filmpje niet te laten zien en hield een beeldend verslag. De beelden zijn hier opgenomen rondom de tijd van het incident. En in de video doet de mogelijke dader zijn verhaal over een jaar vol bedreigingen, over een jaar vol angst dat zijn familie iets zou worden aangedaan. Dit alles zou ertoe geleid hebben dat het hier vanmorgen volledig uit de hand is gelopen. Ja, als je het een verhaal als dit leidt op redacties altijd tot dilemma's over wat laat je nou zien, wat laat je niet zien. Hoe omschrijf je wat er gebeurt? Hoe omschrijf je de vermoedelijke dader dus in dit geval? Wat vind je van deze oplossing van de NOS? Nou ja, het zou mijn oplossing zijn. Ik vind het, wat mij betreft, is dat de beste oplossing. Want ik zag bij andere media dat er echt namen werden genoemd en makelaars werden geciteerd en weliswaar geblurred, maar ook beelden werden vertoond. Hè, wat hij dus op Facebook heeft geplaatst. En wat ik daar in dit stadium, namelijk een heel vroeg stadium, best kwalijk aan vindt, is dat je nu al kampen creëert. Hè? Want je hebt nu al mensen die online ook zeggen van ja, ik begrijp die man wel. Mm-hmm. Dus hij wordt door sommigen al als held gezien. En dat vind ik veel te vroeg, want we kennen de details nog niet. We weten niet wat er exact gebeurd is. Mm-hmm. Misschien heeft die man die mensen wel een oor aangenaaid met het huis. Misschien klopte er wel van alles niet. Dus je weet niet wat er precies gebeurd is. Om meteen te zeggen van ja, die man schijnt, volgens dorpsgenoten is het een hele lieve man. Yeah. En het was een wanhoopsdaad. Dat zou allemaal kunnen, maar het is nog wel heel vroeg om dat soort conclusies te trekken. En dat soort beelden zorgen er wel voor dat je al heel snel sentimenten creëert. En dat je dus ook heel snel kampen krijgt, hè, van mensen die zeggen van ik sta aan zijn kant of ik sta aan die kant. Tom? Ja, daar ben ik het mee eens. En ik vind ook dat de NOS dat heel goed gedaan heeft. Ook omdat als je dat filmpje bekijkt, je ziet gewoon een man die in totale paniek is. Ja. Totaal over de rode. Je hebt het filmpje wel gezien. Zeker. Ongeblurred. Want dat was te vinden. Nee, ik heb het geblurred gezien. Ik heb ook geblurred gezien. Ja. Okay, ja. Het is natuurlijk ook gewoon een verdachte in een dubbele moordzaak. Ja. Hij werd wel ongeblurred vertoond ook, hoor. Dat heb ik niet gezien. Ik heb het geblurred gezien. Ja. Weet je, en ik vind inderdaad dat je... het geeft een hele nieuwe dimensie aan zo'n zaak. Iemand die dat. Maar je hebt te maken met iemand die echt een soort van over de rode in paniek is. Ja. En die zegt bijvoorbeeld, hij zegt op een gegeven moment bijvoorbeeld ook, zegt hij naar zijn kinderen van ja, want ik wilde niet dat dit jullie zou schaden in de toekomst. Maar tegelijkertijd zet hij zelf dus dat filmpje online. Ja. En ja, waarmee hij wellicht schade berokkend voor zijn kinderen. Dat gaat nooit meer weg, het filmpje. Dat kan je ook omdraaien. Ik heb het filmpje ook heel bewust niet gekeken. En ik vind dat, ik ben het ook helemaal eens. Weet je, ik vind het zo schadelijk. Er is hier duidelijk iets verschrikkelijk misgegaan. Dat moet gewoon echt goed uitgezocht worden. Degene die de daad pleegt, die heeft kennelijk ook met voorbedachte raden al bedacht dat hij dat filmpje om zichzelf wat meer vrijt. Want je weet het niet, hè. Maar wat het punt is, dit trekt je zo snel een mening in, terwijl we gewoon nog niet weten weten wat de feiten zijn. En ik vind dit ook echt wel keerzijde van social media. Hè? Dat je dit dan vervolgens deelt. Dat het ook echt heel moeilijk is om het niet te kijken. Ik moest me erg beheersen gisteren om niet op zoek te gaan en daarna te gaan kijken. Maar laat nou toch gewoon politie en justitie hun werk hier doen. En dit gewoon heel grondig uitzoeken. Hij heeft het natuurlijk zelf online gezet. Ja, dat vind ik dus een heel belangrijk punt. Want hij heeft het inderdaad zelf online gezet. Dus ik las online ook al reacties van mensen die zeggen van waar gaat het over? Hij heeft er zelf voor gekozen. Maar wat jij net terecht zegt, in een bepaald... die man die was enorm emotioneel, een boos, een woedend. Moet je hem dan niet tegen zichzelf beschermen? Ja, is hij dan wel voor reden vatbaar op dat moment? Dus dat en tegelijkertijd lees je dan dat het dochtertje van de twee slachtoffers wordt uit school gehaald of uit de klas gehaald. Ja, ook om te voorkomen dat ze dat nog niet kan zien, zeg maar. Dat het niet al rondgaat op die school. Ja, het is nogal een extra dimensie. Nou, wat ook ingewikkeld is voor media, je moet je natuurlijk wel verhouden tot al die informatie die online beschikbaar is. En in dit geval gaat het ook nog eens een keertje om een hele kleine gemeenschap van zo'n 1700 inwoners. Ja. Dus iedereen weet precies over wie het gaat. Maar heb jij het filmpje gezien, Roos? Ja. Wat voelde je bij de woorden van de man die heel in detail omschreef dat hij dit deed om zijn gezin te beschermen? En dat hij hoopt dat ze er wat van gaan maken. Mm-hmm. En dat hij het eigenlijk deed uit een soort liefde voor zijn gezin. En hij zei ook, geloof ik, 3 keer iets van ik hou van jullie? Ja. Ja, ik had het idee dat hij dat filmpje maakte, vooral ook omdat hij dus zich wel bewust was van wat hij had gedaan en wat de gevolgen daarvan zijn. En dat hij dus dacht, ik moet dit nu doen, dat kan ik straks misschien niet meer zeggen. Dus ik had heel erg het idee dat het met name dus gericht was ook aan zijn familie. Ja, meer dan nog aan ons. Maar ik kan me ook voorstellen. Maar ik heb vooral natuurlijk ook vanuit hoofd van mijn functie gekeken naar welke media plaatsen het filmpje geblurred, welke hebben een balkje, welke media tonen het gewoon helemaal. Hoe wordt hier verslag van gedaan? Dat is heel interessant om te zien. Zeker, maar ook sorry, dat je jij zegt van ja, het is voor zijn kinderen, voor zijn familie. Dan zou je natuurlijk ook gewoon een filmpje kunnen opnemen. Ja. En had hij ook via WhatsApp voor hen kunnen doen. Dat vind ik veel zuiverder. Kijk, en nu hebben we het hier ook weer over. Je hebt vaker natuurlijk dat daders ook hun daad filmen. Dat heeft hij dan gelukkig niet gedaan. Ja, ik vind toch dat we daar gewoon onszelf in moeten beperken. Dus ik vind het heel goed dat de NOS dat niet heeft gedaan. En ik zou ook echt vinden dat social media hier een verantwoordelijkheid in moet pakken. En dit soort filmpjes moeten verwijderen. Want Roos, het is het filmpje in combinatie met heel veel reacties van mensen uit het dorp die zeggen het was een hele lieve man, hij deed geen vlieg kwaad. Mm-hmm. En ook nog eens een reactie van een makelaar die iets stelde van er was een langlopend conflict. En dan zou je dus al deze informatie bij elkaar medelijden met die man kunnen krijgen. Of voorbij is van oké, hij heeft het uit die en die reden gedaan. En dat vind ik dus veel te vroeg. Ja, maar dat zie je inderdaad in verschillende media. Ik pak er even 2 uit hoor. Willekeurig. Ja. De Telegraaf schrijft, een man die in het dorp bekend staat als iemand die geen vlieg kwaad doet. Ik parafraseer even. En in de kop van het AD staat, de man die kopers van zijn huis doden krijgt in Drensdorp volop steun. Ja, dat ik zou bedoel het ik ook hebben gedaan. Ja, dat bedoel ik. En jij vindt het daar te vroeg voor? Nou ja, het is ook zo. Dit is natuurlijk ook gewoon wat mensen daar verklaren in het dorp. Maar de politie doet onderzoek. En je weet niet wat er nog meer is gebeurd en wat er nog meer speelde. En ik bedoel, al die mensen in het dorp die nu zeggen dat hij geen vlieg kwaad weet, die hebben niet per se weet van die transactie, die zakelijke transactie rondom het huis. Had jij meer terughoudendheid gewild van media? Ja. Nou ja, voorzichtigheid. Nou ja, voorzichtigheid. Ik zat dat filmpje natuurlijk ook te kijken en dacht alleen maar, ja, maar wat is er nou precies allemaal gebeurd? Ja, dat bedoel ik. Want je hebt dus een meneer die helemaal over de rode en huilend en zegt, ik hou van jullie. En, maar wat is er dan precies allemaal gebeurd? Wat is dat conflict? Ja. Dat gaat zich de komende weken denk ik wel. Zeker, ik denk dat iedereen nu in de wijdeveen is. Dit was weer een punt trouwens. Ja. Dankjewel daarvoor. En we eindigen dit mediaforum met de overwinning van Donald Trump bij de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa. Voor de Nederlandse pers had 1 stadje een bijzondere aantrekkingskracht. Het Hollandse Pella, onder meer de Volkskrant en het NOS Journaal hadden correspondenten naar het stadje gestuurd. Ja, Tom, toen jij dat hoorde, moest je wel met je gniffelen, hè? Ja, nou ja, Pella, dat is een bijzonder plaatsje. Dat is gesticht door een Nederlandse predikant. Die heeft daar 4 boten met volgelingen naartoe gestuurd. En als je daar komt, dat is heel Nederlands. Er staat toch ook een windmolen, zag ik? Ja, je hebt de Tulip Time en de Tulip Tower. Maar je kan er ook echt gewoon hagelslag in de supermarkt krijgen en zo. Mensen hebben het ook altijd over koffietime daar. En ze heet ook allemaal. Maar het is echt heel grappig om te zien. Ja. Alleen ik weet dat Ik ben ooit als correspondent, dacht ik, hey, Pellaert ken ik helemaal niet. Daar ben ik toen naartoe gegaan. En toen was de RTL-collega die al langer in Amerika woont, die zuchtte en die zei, je gaat toch niet naar Pellaert, hè? Want daar was hij ook al geweest. En ik heb toen Charles Groenhuis gesproken, die toen al in de jaren, nou wat was het, 90 keer in Pellaert waren geweest. Dus dit is wel een soort van pleisterplaats, een soort bedevaartsoord. Een heel, heel conservatief dorp, toch? Ja, nou ja, Iowa is sowieso conservatief, maar het dorp zelf is ook heel conservatief. Ja. Is het daarom ook logisch dat Trump zo gewonnen heeft daar? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, zeker. Zeker. Ja. Dus, nou ja, nu misschien wel. Maar ik weet, de vorige keer was dat toch heel spannend. Want het is natuurlijk ook een hele evangelische gemeenschap. En je zag ook wel die discussies tussen mensen daar in de gemeenschap. De evangelicals hebben hem omarmd. Dus dat is, ze hebben hem omarmd. Ja. En, maar er zijn nog wel steeds veel christenen die daar wel moeite mee hebben. En ze hebben daar echt discussies over of God soms slechte mensen... Ja, dat heb ik gezien. Ja, bij Nieuwsuur. Echt een hele... Ja, veel. Hij is imperfect, ja. Hij is imperfect. God stuurt soms imperfecte mensen om... Zoals ze vaak zelf zeggen, kiezen de nieuwe president en niet de nieuwe Jezus. Ja. Dus ja, hij is niet perfect. Ja, en Pella blijft dus wel aantrekkingskracht houden. Ja, denk dus volgende keer weer naar Pella. Volgende keer gewoon lekker weer naar Pella. Ja. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Tom Klein en Ashford L. Miloudi. NPO Radio 1. Het is bijna 10:30. We gaan naar NOS Nieuws met Dorold Megens. In Den Bosch is in de wijk Haverlee een appartementencomplex ontruimd vanwege brand in een parkeergarage. Het gaat om 86 woningen. Volgens Omroep Brabant is een bestuurder met zijn auto tegen een muur gereden waarop de brand ontstond. Schippers op de Nieuwe Maas bij Rotterdam moeten zich beter aan de regels houden en de vaarweg moet duidelijker worden aangegeven. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot 1,5 jaar geleden. De watertaxi zonk toen en de 6 opvarenden konden worden gered. De doelen uit het preventieakkoord, met daarin afspraken om te komen tot een gezondere leefstijl, worden vooralsnog niet gehaald, zegt het RIVM. Het alcoholgebruik neemt nauwelijks af en het aantal mensen met overgewicht neemt nog steeds toe. En een rookvrije generatie in 2040 lijkt ook niet te gaan lukken. Afgelopen jaar is in totaal bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag genomen in de grote havens van Nederland. Dat is 9.000 kilo meer dan het jaar ervoor. De grootste vangsten werden gedaan in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Tot 11:30, Roos Abelman. Sinds de doorbraak rond long-covid van 2 weken geleden gloort er iets van hoop bij de groep mensen die met de heftige verschijnselen van long-covid te maken hebben. Wat maken zij mee en hoe moet het nu verder? Daarover praten we vandaag het hele tweede uur van Spraakmakers. Maar eerst even iets heel anders. We gaan hossen. Het Spraakmakers uitzendbureau. Ja, dat is duidelijk. We gaan aan de Polonaise met verslaggever Maarten Bleumers. Moet op de webcam kijken, Maarten, of is het nog te vroeg voor een echte Polonaise? Wat gaan we zien? Nou, ik sla ze graag over, maar ik ben heel benieuwd of jij de handen van Agnes Kant al op je schouder voelt. Van Jolande Sap bedoel je? Ja, precies. Ja. Sorry. Ja, dat gebeurt nou af en toe, hè, dat wij door elkaar gehaald worden. Ja, Maar... Ze zitten ver weg voor mevrouw de handen Sap? Op de schouders, maar het muziekje het nodigt er wel toe uit. Ja, ja, en beginnen de voetjes al te bewegen, mevrouw Sap? Nou, bijna. Maar het doet wel wat met me. En ik heb zo nu en dan een familiereunie van mijn moeders kantfamilie in Noord-Limburg. En meestal ergens tijdens zo'n reunie... Sowieso zingen we heel veel, maar breekt er dan een Polonaise uit? Dus dat maakte mij zo nieuwsgierig. Nou, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En hoe heeft zich dat ontwikkeld in de loop van de tijd? Ja, ja precies. Nou, en daarvoor ben ik nu naar toevallig het muziekgebouw in Amsterdam gegaan. Maar dat komt omdat daar programmamanager Joost Heithuizen werkt. Maar die vervulde vele functies in de kunst- en cultuursector. Kom er even bij, Joost. Maar natuurlijk ook als DJ... Heb jij je opgeworpen als freelance ambassadeur van de Polonaise? Ik word wel de Polonaise-kenner van de Lage Landen genoemd. Nou, zo is dat. Kijk, dan sta ik naast de goede persoon. En wij gaan eens even hinkstapsprong door die geschiedenis van de Polonaise. En dan beginnen we hiermee. Luisteren we naar Joost? We luisteren naar een Polonaise. De Polonaise is van oorsprong een Poolse dans, een lijndans. Wat je hoort is een soort driekwarts maat waarin de rij opgedanst wordt. En wat het leuke eraan is, is dat de Polonaise als dans en de Polonaise als muziekvorm eigenlijk los uit elkaar zijn getrokken. sommige plekken, zoals het Muziekgebouw, hoor je nog de Polonaises. Die bijvoorbeeld door Bach, Beethoven, Chopin zijn gecomponeerd. En op plekken waar we het later over zullen hebben, in Nederland wordt de Polonaise nog gelopen. Ja. Op plekken waar... En dit was deze Polonaise, die komt uit? Die komt uit Polen. Dit is Poolse muziek die we horen, hè? Ja, Poolse klassieke muziek. Ja. En ze liepen het nog niet één rijtje achter elkaar, maar dit ging in paren. Ze liepen het naast elkaar eigenlijk. Het was een hofdans. Een hofdans. Statig. Hof, dat horen we al. Oké, hebben we dat. Dat was een soort beginpunt van de Polonaise. Althans, in Polen, daar is hij groot geworden. Dan gaan we eens even een ander internationaal uitstapje maken, Joost. We luisteren even hiernaar. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ja. De knietjes van Joost beginnen al te bewegen. De conga, Joost, waarom luisteren we daarnaar? De conga is een ander soort lijndans. Net zoals de Polonaise een lijndans is. Hij is met de tot slaafgemaakte uit Afrika naar de Caribbean gegaan. En hier zingt Gloria Estefan het. Ja. En het is iets funkier. En een bijzonder verhaal aan die conga is dat er in Cuba, waar die heel groot werd en waar die gebruikt werd voor politieke bijeenkomsten, was er zelfs een tijd een Polonaise verbod door Machado. Ja. Omdat Polonaise echt uit de hand konden lopen. Daar kennen luisteraars misschien ook wel dat soort voorbeelden. En later is Batista, zijn opvolger, heeft wel de Polonaise weer toegestaan, maar toen moest er wel een Polonaise vergunning worden aangevraagd om hem te lopen. Oké, nou goed. En zo gaan we dus via de Hoofse, statige Polonaise in Polen, via het heupwiegen in Cuba, gaan we naar de Nederlandse variant. Waar ik al bij kan zeggen dat in de 17e eeuw was er al een dans waarbij men met de neus tegen de kont van de voorganger danste. Nou, ik ben blij dat die niet bewaard is gebleven. In de 19e eeuw, 1886, zal jou aanspreken, Joost, als Tilburger, was er de eerste geschreven vermelding van de Polonaise bij een Tilburgse bruiloft. En zo komen we terecht bij de Nederlandse variant en vragen we ons af, hoe hebben we zo diep kunnen zinken als dit? Ja, nou, die Nederlandse variant, met z'n allen. Achter elkaar lopen, handje op de schouder, één handje los. Joost, wat is die Nederlandse versie? Hoe komt die zo? De Nederlandse versie, we horen hier de grote Arie Ribbens. Ja. En er is niks heerlijkers dan een goede Polonaise lopen in Tilburg. En die dans heeft zich eigenlijk ontwikkeld, net zoals de Nederlanders in veel andere kunstvormen een soort democratisch gehalte hebben toegevoegd. Ja. Het is van een hofdans naar een dans gegaan die iedereen kan lopen. En het is ook, zoals Mondriaan eigenlijk de beeldende kunst eigenlijk tot een lijn beperkt heeft. Tot iets wat gewoon het fundamentele van alles weergeeft. Zo heeft de Polonaise zich ook hier ontwikkeld tot een eigen variant die iedereen kan lopen. Is dat belangrijk? Er is wat jou betreft even heel kort een voor en na, hè, tijdens een feest als de Polonaise is geweest. Oh, zeker. Het is tijdens een feest, maar het is verbroedering. Ja. Het is, ik hoop dat mensen thuis nu ook even stiekem een Polonaise inzetten. Want het brengt elkaar tot elkaar. Juist. Nou ja, goed. Mevrouw Sap, in de hinkstapsprong door de geschiedenis van de Polonaise. Ik weet niet of u de beentje stil kan houden, maar we luisteren nog heel even mee. Dat was Maarten Bleumers. En bewegen de beentjes, kan het niet zien zo onder de tafel. Ja, ik een beetje voorzichtig. Maar wat het heel mooi dat het zo'n rijke traditie heeft, dat wist ik niet. En wat ik zelf ook zo mooi vind aan carnaval is dat dat echt het feest is waarin iedereen gelijk is. Ja. Gaan we naar nieuws dan via de NOS. Het verkeer op het water in Rotterdam is te druk en moet veiliger. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die onderzocht de botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot in 2022. 6 mensen moesten toen uit het water worden gehaald. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak erover met Erika Bakkum van de OVV. Het is te zien op webcambeelden. De kleine geel-zwarte watertaxi botste tegen de veel grotere Speedo rondvaartboot. Hoe kon dat fout gaan? Ja, het is een kwestie van onduidelijke communicatie, verwachtingspatronen. Er gebeuren meerdere dingen tegelijk. Nautische bezig zijn, maar ook met passagiers bezig zijn. En er zit ook een stukje in van het niet naleven van eigen instructies. En onduidelijke wet en regelgeving. Het is een samenspel van factoren. We staan op de Kop van Zuid met goed zicht. Dus op de Erasmusbrug, de plek waar het gebeurde. Met heel veel scheepvaart. En dan zie je die zwarte... Komt een groot schip aan. Ik zie het. En dan zie je die kleine zwart-gele watertaxis op en neer scheuren. Ze varen heel hard ook. Er werd inderdaad snel gevaren, maar dat wordt altijd. Dat is ook toegestaan hier. Wat er met name gebeurt is dat het een hele complexe situatie is. Omdat er verschillende grootte van de schepen zijn. Verschillende bestemmingen, verschillende gewichten, verschillende doelen. En het vaart allemaal kriskras door elkaar heen. Ze komen elkaar continu tegen. Er zijn geen afspraken. En als je het zou vergelijken is het eigenlijk hetzelfde beeld als dat een fiets op een snelweg plotseling door de auto's gaat fietsen. Dus dat maakt het complex. En er moeten duidelijke afspraken komen, duidelijke evaluatie komen, duidelijke trainingen en een heldere wet en regelgeving, want die is er ook niet. Maar er zijn toch vaarregels en er zijn toch ook afspraken waar je moet varen en met welke snelheid en wie je voorrang moet verlenen? Er zijn zeker afspraken, maar die zijn niet eenduidig. In de wet en regelgeving is bijvoorbeeld voor de watertaxi voor de ene wet een veerpont en voor de andere wet een snelle motorboot. En regels zijn natuurlijk niet altijd sluitend. Er moet ook aanspreekbaarheid, communicatie en met elkaar helder en concreet afspraken worden gemaakt. Wie doet wat en waar? Komen er weer twee aangescheurd? Ik zie het. En nog een hele andere grote boot. Ja. Het moet wel veilig zijn om aan boord van een schip te gaan. De passagiers moeten er absoluut kunnen vertrouwen. Want die leggen als het ware het vertrouwen bij de schipper, bij de organisatie, bij de havenmeesters, bij de verantwoordelijke partijen neer. Absoluut. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat ze veilig vervoerd worden. En dat zei Erika Bakkum van de OVV tegen NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is 9:30. Bijna 4 jaar is corona nu in ons leven. Na de achtbaan van de eerste jaren met alle noodmaatregelen kunnen we nu het slagveld overzien. En dat is voor veel mensen nog dagelijkse praktijk. Long-covid is voor veel mensen een immer aanwezige en levensveranderende aandoening. De een merkt er niets van, terwijl een ander er soms maanden en soms zelfs jaren last van houdt. Corona. Als mensen niet genezen na een coronabesmetting, hebben ze dus long-covid. Enorme vermoeidheid, kortademigheid, een gebrek aan concentratievermogen. Het zijn maar een paar klachten van een hele lijst waar honderdduizenden mensen die corona hebben gehad last van hebben en houden. Zij voelt ook in haar omgeving dat toch veel mensen nog denken dat long-covid iets is wat je kiest, wat je uit kunt zetten, wat meer tussen je oren zit of wat meer denkbeeldig is dan een echte ziekte. Onderzoek waar dus uit blijkt dat extreme vermoeidheid na een coronabesmetting, zogenoemde long-covid, wel degelijk bestaat en een biologische oorzaak heeft. Op het moment dat het vindbaar is in het lijf, kun je dus veel harder zeggen van ja, maar kijk, ik ben echt ziek. Ja, 2 weken geleden was er dus eindelijk wat goed nieuws voor deze patiënten. En Amsterdams medisch team bracht onderzoeksresultaten naar buiten over de mogelijke biologische oorzaak. Eindelijk erkenning, zo voelden veel patiënten het. De Stand.nl die we de dag erna maakten riep zoveel reacties op dat we besloten er nog een keer langer over door te praten. Want wat weten we nu eigenlijk over long-covid en wat moet er vooral gebeuren om deze groep patiënten zo goed mogelijk te helpen? En daar gaan we dit komende uur over praten. En dat doe ik met mijn spraakmaker, voorzitter van het maatschappelijk impactteam met MIT, Jolande Sap. Met arts en microbioloog verbonden aan het UMC Utrecht, Mark Bonte. Goedemorgen en welkom. Psychiater en long-covid-patiënt Tom Molmans, ook welkom Tom. En dierenarts en ook long-covid-patiënt Margit van den Heiligenberg. Ook welkom voor u. Margit, ik begin bij u. Kunt u in het kort vertellen hoe uw gemiddelde dag er nou uitzag begin 2020 vergeleken met nu? Wat is er veranderd? Ik was dierenarts met volle passie en volle vaart. En daar stak ik enorm veel energie in. En ik werkte op spoed en opname. En drukte en hectiek was mijn passie. En daar ging eigenlijk heel veel van mijn tijd in zitten. En voor de rest thuis, lekker met de honden. En ik was druk. Mm-hmm. druk op mijn manier. Altijd. Ja, en nu? Nu ben ik nog steeds druk, elke dag. Elke dag verdrink ik eigenlijk nog in de dingen die ik moet doen. Alleen druk betekent douchen, een boodschapje doen. En eventueel eten koken. Dat is... heel druk. Het leven is totaal veranderd. Ja. Ja. Je bent niet meer dezelfde als die je was? Nee, ik ben niet meer wie ik ben. En hoe is dat? Hoe is dat? Dat is een hele grote vraag. Mm. Dat is vreselijk. Het is gewoon... je leven... Voor mij voelt het alsof mijn leven voorbij is. Ja. Tom Molmans, voelt dat ook zo? Ja, en inmiddels ook weer een beetje minder voor mij. Omdat je op een bepaalde manier leert om een weg te vinden in dit alles. En voor mij persoonlijk is dat misschien tussen aanhalingstekens wat gemakkelijker geweest. Omdat ik ook uit het medisch veld kom. En ik me inmiddels die stichting onder andere ergens voor kan inzetten. En ik ergens dus ook in richting en zin ervaar. Ja. Voor een hele hoop mensen bestaat het privilege helemaal niet. Dus ik besef me ergens wel dat ik daar geluk mee heb. Dat me dat inmiddels een beetje aan het lukken is. Ja. Na 2 jaar. Ja. Maar hoe ziet een dag er nu uit? Ik lig 22 uur per dag, denk ik. 22 uur per dag? Ja. Ja. Dus wat kost het jou nu om hier te zijn? Veel. Maar dat is het ook waard. Dus ik na 2 jaar weet je zo ongeveer wel hoeveel iets kost. En hoe flink die terugslag daarvan gaat zijn. Ja. Het is vooal lastig voor mij omdat het in de ochtend is. Normaal gezien, ik slaap zo ongeveer 10 tot 12 uur per dag. Ja. En normaal gesproken ben ik nu nog aan het slapen. Ja. Dus dat ga ik de komende week nog wel voelen, ja. Ja. Maar je bent dus ook strijdbaar. Want je bent dus van de stichting Long Covid, hè? Mm-hmm. Waarom? Waarom is het belangrijk dat die stichting er is? Nou, voor wat, jou? Nou, voor mij persoonlijk betekent het dus onder andere hetgeen wat ik net zei. Hè. Ik kan eigenlijk nog een beetje dokteren en wat ook nog wat voor andere mensen betekenen. Dat vind ik ergens fijn. Maar in bredere zin, wat onze stichting doet, is processen versnellen die normaal gesproken langer duren. Hè. ZOMW en de Rijksoverheid zijn langzaam maar zeker bezig om bepaalde zaken op te zetten. En dat duurt normaal gesproken wel een tijdje. En ja, dat wat hebben is ZOMW voor de mensen, sorry, die het niet kennen? Oh, dat is een goeie. Ja, dat is eigenlijk een partnerinstantie van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport. En die delen onderzoeksgeld uit. Ja. Dat is eigenlijk wat ze doen. Ja, ja. Meneer Bonte, u bent gespecialiseerd in infectieziekten. De oorzaak daarvan, maar ook de behandeling. De heftigheid van long-covid, dat weten we nu, is alom aanwezig. Hadden we dit aan kunnen zien komen? Nou, in deze heftigheid heeft niemand het aan zien komen. We kennen het probleem van langdurige klachten naslepend na een infectie, met name na virale infecties. Dat is bekend. We hebben nu natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid mensen, ook jonge mensen, die in korte periode veel infecties hebben gehad. Dus we weten niet precies of dit, zeg maar, proportioneel is tot, zeg maar, het aantal mensen dat infecties heeft gehad in korte tijd met, zeg maar, het beeld wat we eigenlijk al kenden en wat nou precies de rol van het SARS-CoV-2-virus hierin is. Maar dat dit een enorme nasleep genereert, dat is duidelijk. Ja. Schrikt u daar ook van? Ja, kijk, de spotlight is nu van de acute COVID af, want dat is echt wel voorbij. Hè. Maar dit komt nu volledig in de schijnwerpers te staan. En ja, heel veel mensen hebben hier ongelooflijk veel last van. Ja, mevrouw Sap, u heeft als voorzitter van het MIT het afgelopen jaar de noodklok geluid. Hè. We hadden het probleem eerder serieus moeten nemen, stelt u. Vindt u dat mensen met long COVID te lang hebben moeten bungelen? Jazeker, en nog steeds. En kijk, wat ik best wel snap, hè, is dat het ingewikkeld is om hier een genezing voor te vinden of een middel voor te vinden. Hè. Dat kost tijd, dat kost onderzoek, oké. Maar tegelijkertijd moet je wel willen weten hoeveel mensen nou eigenlijk geraakt worden door dit probleem. En wat je in de tussentijd, totdat er genezing nodig is, kan doen aan verlichting, aan ondersteuning, aan hulp. En dat was eigenlijk in Nederland allemaal heel slecht geregeld. Dus wij hebben in de verleden tijd, is dat nu beter dan? Nou ja, nee, het is nog steeds niet opgelost. En we hebben ons advies in juni uitgebracht. Dat is eigenlijk op alle punten nog actueel. Mm-hmm. Maar we hebben wel met een hoop moeite in kaart kunnen brengen om hoeveel mensen het misschien gaat in Nederland. Ja. We weten het niet zeker, want we registreren het niet. Maar wat wij hebben kunnen uitvinden op basis van de data die er wel zijn in Nederland en Engelse informatie, is dat er vorig jaar waarschijnlijk 450.000 mensen waren die in enige mate last hebben van long-covid. Mm-hmm. En daarvan een harde kern van maar liefst 90.000. Hè, om en nabij 90.000 mensen die zodanig last hebben, dat zien we nu ook bij Tom en bij Margriette, dat ze eigenlijk bijna niks meer kunnen. Nee. Dat hun dagelijkse leven ontwricht is. En dat zijn zo'n aantallen. Weet je, daar moeten we als samenleving, denk ik, de schouders onder zetten en steun bieden. Ja, ja, er heeft een advies geschreven inderdaad aan het kabinet. En daarin waarschuwt ook dat het ontbreekt aan handelingsperspectief. Nou, daar gaan we dan vandaag ook over praten. Van wat is dat dan en wat is daar dan voor nodig? Maar sinds 2 weken na de presentatie van het onderzoeksresultaten van het medisch team van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit is er steeds meer reden om aan te nemen, hè, dat long-covid een fysieke oorsprong voorsprong heeft. Tom, jij bent psychiater. Hè? Je zei het al, je bent dus ook arts. Je weet ook veel van psychosomatische klachten. Begrijp jij dat veel artsen de klachten van long-covid ook afdeden als ingebeeld? Ja. Ingebeeld is misschien een heel klein beetje kort door de bocht. Hè? Maar om maar even zo plat te slaan, dan is mijn antwoord ja. Dat komt omdat we dat zo geleerd hebben. Dat kent zijn oorsprong onder andere inderdaad in de aandoening die meneer Bonte net ook al noemde, MCVS, hè, dus chronisch vermoeidheidssyndroom, de klachten die mensen kunnen krijgen na zo'n virusinfectie. We begrepen daar zo weinig van dat wij eigenlijk veronderstelden dat dat vooral met de psyche, met psychosociale factoren te maken had. En die zijn enorm overschat. En patiënten hebben dat verteld, maar daar is onvoldoende naar geluisterd. In die mate dat ze er ook gewoon beschadigd door zijn. Ja. Psychologisch, maar ook fysiek. Maar weinig naar geluisterd omdat we nou eenmaal zo gewend zijn. We zijn gewoon gewend om te kijken dan naar iemand met symptomen als dit zal wel dit zijn en dan gaan we dat bekijken en de rest laten we zitten. En als we niks kunnen vinden, dan zit het tussen je oren? Dat op die redenering kom je inderdaad snel uit. Zeker ook als lichamelijk dokter. Hè? Zo is de gezondheidszorg ook een beetje georganiseerd. Als men het lichaam niet uitkomt, dan ga je naar een psychiater toe. Dat is overigens maar een niche binnen de psychiatrie. Dat is niet een heel groot vakgebied overigens. En dan gaan ze wat met je proberen. En dat in het kader van revalidatie of psychotherapie bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon niet effectief gebleken. Nee, maar er gebeurt dus wel wat. En toch voel je je niet echt gezien en gehoord. Nou, dat heeft ermee te maken dat die psychotherapie en die fysieke behandeling, revalidatie van nogal wat vooronderstellingen uitgaan die helemaal niet kloppen. Nee. En dat is zo kwetsend. Dat is het psychologisch stukje. Het fysiek stukje is dat 60% van de long-covid-patiënten en alle mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom last hebben van die post-exertionele malaise-klachten. Dat is een heel duur woord voor meer klachten krijgen als je je inspant. Dat is waar dat onderzoek over ging van vorige week. Ja. Als je die mensen op een fiets zet of je laat ze opbouwen, dan worden ze zieker. En als je ze vervolgens vertelt dat dat tussendoor zit, tussen aanhalingstekens, dan heb ik daar geen ander woord voor dan te zeggen dat dat een traumatiserend effect heeft. Ja. Dat hebben we decennia zo gedaan. Tot op de dag van vandaag doen we dat. Margit? Ja, wat ik ook heel veel tegenkom, ik ben bij heel veel artsen geweest, want ik heb een klachtenlijst van misschien wel 40 verschillende klachten op allerlei gebieden, is dat je bij een arts komt, de arts erkent misschien wel dat jij die klacht hebt, maar hij kan hem niet plaatsen in een protocol of in een syndroom en vervolgens zegt, ik stuur je weer terug naar de huisarts. En het hele post-covid wordt doodgezwegen, want ze willen die discussie met jou ook niet aangaan, want ze willen niet kijken. Ze zijn veel te bang dat jij zegt, ik heb iets. Ja. Ga eens de literatuur in. Ga eens kijken. En dat is wat wij als dierenarts, ben ik heel erg opgeleid en klinisch getraind. Als ik iets niet weet, ga ik het opzoeken. Ja. En dan ga je door en door. En dat is wat in de geneeskunde gewoon niet gebeurt. Omdat die arts niet aansprakelijk wil zijn. En dat is waar ik heel erg tegenaan gelopen ben. Met heel veel verschillende disciplines. Mark Bonte, de resultaten uit het onderzoek, hè, waar we het eerder over hadden, die 2 weken geleden zijn gepresenteerd, kunnen die daar nu veranderingen brengen? Gaat er ook echt de blik veranderen dan van die aanpak van patiënten, die benadering? Ja, in de behandeling nog niet, maar dit onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat er bij patiënten afwijkingen aantoonbaar zijn. En zoals de onderzoekers zelf ook aangeven, het is nog veel te vroeg om te concluderen dat je dus daar op kunt ingrijpen. Maar dit is wel een eerste stap en er zal veel vervolgonderzoek uit volgen. Zoals dat altijd bij goed onderzoek is, dat levert veel vervolgonderzoek op. En hopelijk levert dit inderdaad ook een weg op waar behandeling op kan aansluiten. Maar dat weten we nog niet. Nee, maar ik hoor in ieder geval hier 2 mensen aan tafel zeggen, de manier waarop wij onze zorg hebben ingericht en met al die protocollen, et cetera, die zorgt er eigenlijk voor dat wij niet gezien zijn. Ja, de manier waarop het op dit moment gaat is echt de slechtste manier die je kunt bedenken. Ja, maar dat is toch een groot hiaat, zou je zeggen, in ons zorgsysteem? Dat is een groot hiaat, want patiënten voelen zich onbegrepen, maar ook artsen voelen zich hopeloos. Ja. Want ook artsen hebben niks in handen waarmee ze de patiënten tegen moet kunnen treden of kunnen helpen. En wat er gebeurt, is dat patiënten van dokter naar dokter gaan. Elke dokter begint van vooraf aan met onderzoek, vaak onnodig onderzoek en vaak herhalend onderzoek. Dat kost klauwen met geld. En heel belangrijk, we bouwen geen enkele kennis op. Want die kennis komt nergens samen. Alles is gefragmenteerd. Dus aan het eind van de rit zijn de patiënten, voelen zich niet begrepen. De artsen zijn hopeloos en we schieten qua kennis helemaal niks op. En dat was ook echt een reden voor het maatschappelijk impactteam om hiermee aan de slag te gaan. Dat we en heel veel signalen kregen van patiënten, maar ook veel signalen van artsen die vaak in eigen tijd proberen deze groep zo goed mogelijk te helpen. Mm-hmm. En wat je ziet, en dat is een beetje, daar hebben we in ons advies ook de vinger op gelegd. Het Nederlandse zorgsysteem werkt gewoon best heel goed als je een bewezen aandoening hebt. En dan zijn we ook goed in het efficiënt behandelen en het efficiënt toewijzen. Maar als er sprake is van een nieuwe chronische aandoening, die we nog niet helemaal snappen, en waarbij we eigenlijk dus ook mensen al gaandeweg moeten proberen met goede, experimentele behandelingen te helpen en met goede onderzoeken, daar zijn we slecht in. Er is weinig experimenteerruimte. Ja. Dus daarom hebben wij ook gezegd met de patiënten van zorg nu dat de polyklinieken die er in het begin waren voor COVID-patiënten uit het ziekenhuis, dat die weer terugkomen, dat je alle disciplines bij elkaar zet, dat je mensen in een goede setting experimentele behandelingen geeft en perspectief biedt. Ja. En ik hoop echt, Roos, want dit is toch maar even een puntje. Volgende week is de begrotingsbehandeling van VWS. Hè? Ja. En dan heeft de Tweede Kamer echt de kans om op dit punt tot een doorbraak te komen. Want geld ligt hier natuurlijk ook aan ter grondslag. En die zorgbegroting die is enorm groot. Maar de vraag is natuurlijk, wat levert het op als je dit goed organiseert? Heeft iemand hier aan tafel een idee? Is dat al uitgerekend wat het oplevert als je long-covid-patiënten Wij hebben wel gekeken naar de kosten van de huidige situatie. En dat is ook heel moeilijk in te schatten. Je kan iets aangeven over kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dat loopt in de miljarden, hebben wij berekend. En dan heb je het echt over 4, 5 miljard per jaar. En dan kijk je nog, kost het nu? Ja. Dus dit is eigenlijk een no-brainer, zou ik willen zeggen. Hè? Want als je dit echt gaat aanpakken, mensen meer gaat ondersteunen, moet je op korte termijn meer middelen dan die 32 miljoen die er nu zijn uittrekken. Maar dit gaat zich dubbel en dwars terugverdienen. Margit? Sowieso dat hele verhaal ondersteunen. Want je hoeft geen uitkering meer uit te lenen. En mensen gaan weer werken en leveren weer belastinggeld op. En ik kost denk ik 6.000-7.000 euro per maand aan zorg op dit moment. Maar er zijn ook hele simpele dingen die we nu kunnen doen, die helemaal niet zoveel geld kosten. Iets heel simpels is dat het bekend is dat een deel van de mensen last heeft van een overstimulatie van een bepaalde cel en heel veel histamine vrijmaken. En die histamine kunnen we remmen. Daar hebben we medicijnen voor. Die bestaan al 100 jaar. Die zijn helemaal niet zo duur. En ik gebruikte op een gegeven moment 4 keer zoveel maagzuurremmers dan dat je normaal gesproken mag gebruiken. En de klachten waren niet onder controle. Ik heb godzijdank een huisarts gehad die zei, jij hebt dat gelezen, we gaan dat proberen. Ik gebruik een fractie van de medicijnen en mijn klachten zijn over. Ja. Dus dat is een directe besparing door gewoon experimenteel te kijken. En je kunt patiënten, als je ze hebt, gewoon klassificeren als jij hoort tot die groep die dat syndroom heeft. Het is echt een zoektocht op maat, is het, hè, zou je kunnen zeggen. Tom, we zeiden het al, jij bent ook betrokken bij de Stichting Long COVID. Jullie zijn erg bezig met het stimuleren van onderzoek, zoals onlangs dus in Amsterdam. Mm-hmm. Is het doel nou ook dat het moet leiden tot genezing van long COVID? Wat is de stip op de horizon? Ja, het liefst natuurlijk wel. Alleen dat is voor ons en voor iedereen nog een ver van ons best show. Daar durf ik niet over na te denken. Natuurlijk is dat het ultieme doel. Maar uiteindelijk, ons primaire doel is het onderzoek versnellen. En als er op een gegeven moment een goede onderzoeksinfrastructuur in Nederland staat en we misschien ook in de geneeskunde subdisciplines zijn gaan ontwikkelen die zich specifiek hierop richten. Want niemand houdt zich hier in primaire zin mee bezig. Mm-hmm. Dat is eigenlijk pas sinds kort het geval. Dan zou het mij misschien ook beter lukken om het regel een beetje los te laten. Voorlopig lukt dat nog niet zo goed. Ja. Mark Bonte, gaan we op overzichtelijke termijn een middel vinden? Is dat te zeggen? Nou, het eerlijke antwoord is dat die kans niet zo heel groot is. Hè. We hebben namelijk te maken met een heel diffuus ziektebeeld. Wat zich bij weliswaar in een aantal presentaties of in een aantal vormen presenteert. Maar zelfs binnen die groepen is er nog veel verschil. We hebben 2 weken terug het eerste aanknopingspunt gehad van een mechanistisch substraat van waar dat misschien door zou kunnen komen. Mm-hmm. En dat geldt dan voor 1 klacht, maar wellicht niet voor de andere klachten. Dus laten we daar realistisch over zijn. Er zal heel veel werk nodig zijn om dit voor alle patiënten op te lossen. Ja, Hoe we dat doen, wat de beste manier daarvoor is, zowel op individueel niveau als maatschappelijk niveau, daarover praten we straks verder na 11 uur. NPO Radio 1. De EO met geld of je leven. Bijna 40% van alle banen in de wereld gaat veranderen door kunstmatige intelligentie. Moeten we massaal vrezen voor onze baan? We hebben het vast eventjes aan AI gevraagd. Dat hangt af van de aard van uw baan. AI kan routinematige taken automatiseren, maar creëert ook nieuwe kansen en vereist nieuwe vaardigheden. Als je kijkt naar de geschiedenis, is het zeer waarschijnlijk dat we in plaats van een afname van banen een enorme toename gaan zien. En daar hebben we vooral mensen voor nodig. Mensen voor nodig aan die menselijke maat en die culturele context. In samenwerking met machines. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Washeer. Heerlijk verloren rijden op de kronkelweggetjes van Kefalonia. En uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawasheer.nl. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. De garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Oh nee, hè? Kom vandaag nog langs voor die ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want als je nu 1000 Jumbo Extra's punten inwisselt, krijg je direct 5 euro korting op je boodschappen. Zo, dat is snel verdiend. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dan voor die prijs. Jumbo! NPO Radio 1. 11 uur. Roos Abelman. 4 jaar geleden werd Nederland geconfronteerd met COVID. Voor velen had het kort impact op hun leven. Maar voor een aantal long-COVID-patiënten veranderde hun leven voorgoed. Wat voor behandeling is er mogelijk? Waar staan we nu? Dat zometeen. Nu eerst in NOS Journaal met Dorald Megens. De gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet zijn weer bezig. Maar vooraf maakte PVV-leider Geert Wilders duidelijk dat hij niet blij is met de ommezwaai van de Eerste Kamerfractie van de VVD, die gisteren besloot, anders dan de Tweede Kamerfractie, in te stemmen met de spreidingswet. De spreidingswet wordt toch aangenomen in de Eerste Kamer? Ja, we hebben een probleem en daar gaan we zo over praten. Want wat is het probleem? Daar gaan we zo over praten. De spreidingswet, uit de koker van VVD-staatssecretaris Van der Burg, zal naar alle waarschijnlijkheid bij de stemming volgende week worden aangenomen. De wet maakt het mogelijk gemeenten te dwingen asielzoekers en statushouders op te vangen. China waarschuwt voor escalatie na de Iraanse raket- en droneaanval op Pakistan afgelopen nacht. Doelwit was een Iraanse afscheidingsbeweging die aanslagen pleegde op Iraanse militairen. Bij die aanval kwamen volgens Pakistan 2 kinderen om het leven. Pakistan is woedend en dreigt nu met ernstige gevolgen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken roept zowel Pakistan als Iran op tot terughoudendheid en de spanningen in de regio niet verder te laten oplopen.

Het is 10:56. Tot 11:30 praten we over long-covid. Net voor 11:00 hoorde u wat patiënten van long-covid meemaken en wat het onderzoek van een Amsterdams medisch team betekende voor de acceptatie en de erkenning van de ziekte. Dit 11:30 spelen we natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: hoe heet het vliegende erfgoed van Aruba dat na 75 jaar terug op het eiland is? Geen idee. Tegen 11:30 het antwoord. Het komende 11:30 kijken we naar de mogelijke behandelingen en de overige uitdagingen rond long-covid in de toekomst. Daarvoor nog steeds aan tafel spraakmaker, voorzitter van het maatschappelijk impactteam Jolande Sap, arts en microbioloog verbonden aan het UMC Utrecht Mark Bonte, psychiater en long-covid-patiënt Tom Molmans, ook betrokken bij de stichting long-covid, en dierenarts en ook long-covid-patiënt Margit van den Heiligenberg. Ja, er ging dus een zucht van verlichting door de community van long-covid-patiënten toen 2 weken geleden bleek dat er in het spierweefsel iets gebeurt na long-covid dat zou kunnen wijzen op een fysieke aanleiding voor de ziekte. Maar wat zijn nou de volgende stappen? Tom, jij vindt dat we, voordat we aan een volgende stap toe zijn, er nog wel goed moet worden gekeken naar hoe het de afgelopen jaren is gegaan. En jij bent ook enorm voorstander van zo'n parlementaire enquête over het coronabeleid. Waarom is dat voor jou zo belangrijk, dat we terugkijken? Nou, los van de enquête denk ik dat het vooral belangrijk is dat we gaan beter leren begrijpen hoe we hier nou zijn gekomen. En als ik hier als dokter naar kijk, en zoals we net ook bespraken, is het gewoon overduidelijk dat we een bepaald ziektebeeld gewoon enorm onderschat hebben de afgelopen tijd. Dat heeft in psychologische en fysieke zin tot schade geleid bij patiënten, opnieuw tot op de dag van vandaag. En als psychiater die daar dus ook een beetje psychologisch naar kijkt, vind ik het belangrijk om dan op zijn minst op te roepen, om dat met z'n allen te erkennen. Dat vinden we als geneeskunde en als maatschappij in breed, vinden we dat misschien toch nog wel een beetje lastig. Ja? Hebben we moeite mee, ja. Om ons in die zin kwetsbaar op te stellen, omdat we ergens bang voor zijn. Misschien ook omdat corona tot op zekere hoogte persoonlijk is voor alles en iedereen. Iedereen wil er vanaf. Ja, ja. En daar hebben patiënten tot mijn grote verbazing ook nog een hoop begrip voor ook. Want dat zien ze in hun eigen omgeving ook gebeuren. En dat voelen ze zelf natuurlijk ook. En langzaam maar zeker merk ik zelf ook als patiënt dat er nu ook meer ruimte komt om daarover te spreken. Een jaar of 2 jaar geleden kon je dit gesprek echt niet hebben op de radio daarover. Nee? Nee, nee. Ook niet in de media dus? Voelde je je niet gehoord? Nee, de media gingen daar begrijpelijkerwijs hè, ook in mee. Ook nog gewoon het verhaal over jongens, we hebben lockdown versus mensen in het ziekenhuis. Dat was een belangrijke verhaal. En het grote leed dat daar tussenin zit en wat misschien in levensjaren nogal groter is. Ja, daar komen we nu pas aan toe. Ja, wat dat heeft gedaan. Ja, voor die groep patiënten. Margit, jij voelt dat ook zo? Ik voel dat zo en ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat als wij gaan erkennen dat long-covid een probleem is, dat we die mensen ook zorg gaan bieden. Ik moet elke dag over mijn grenzen heen gaan. Ik kan niet herstellen als ik over mijn grenzen heen ga. Ik knok enorm voor thuiszorg, voor iemand die mijn was komt vouwen, die mijn vaatwasser inruimt. En ik mag wel zeg maar bij de zorgverzekering vragen of dat iemand mijn billen komt wassen. Want dat zou dan energie schelen. Maar er komt niemand mijn was vouwen. Nee. Ik word niet erkend daarin. Dus ik heb op dit moment geen mogelijkheden tot herstel met de middelen die er nu gewoon zijn. Ja. En dat heeft alles te maken dus met die erkenning die er eigenlijk nooit is geweest. Nee, want ik voel het heel erg alsof dat we te duur zijn. En dat het gewoon niet mag. Omdat als jij dus 100.000 patiënten moet gaan erkennen. Mm-hmm. En misschien zelfs wel ook al die fibromyalgie en die CVS-patiënten die dat ook hebben. Ja. Dan hebben we met z'n allen een heel groot financieel probleem. Ja. Denk ik dat ze zo voelen. Ja. Nu is er een hoop in beweging. Er wordt een nieuw kabinet geformeerd. Maar er worden ook begrotingen besproken. De begroting van VWS is volgende week, hè, in de Tweede Kamer. Ja, dat klopt. Dan zou je zeggen, dit is het moment. Als je iets wil voor long-covid-patiënten, is dit het moment om zeker, dit is denk ik een heel belangrijk moment. En het is ook wel goed om te melden dat het politieke draagvlak om hier iets aan te doen, is echt groot. Alle partijen dringen ook al een jaar aan bij de minister van VWS. Ja, inmiddels vertrokken Ernst Kuipers natuurlijk. Om hier meer aan te gaan doen. Mm-hmm. Ik zou zeggen, dit is echt een enorme kans om gewoon en te werken. Ik denk aan twee hoofdpunten op dit terrein. Zorgen dat we wel gaan registreren. En dat we deze groep heel goed gaan monitoren. En ook gewoon daarmee dus veel beter in beeld krijgen wat er nu precies speelt. En als tweede, zorgen dat we naast het onderzoek om echt tot een oplossing te komen en tot genezing, mensen ook veel beter gaan behandelen en maatschappelijk ondersteunen. Ja. En mijn hoop is echt dat de Tweede Kamer volgende week een concreet amendement op die begroting maakt en zegt, hey, we gaan die polyklinieken doen. Dat is een hele belangrijke zaak. Er is wel geld vrijgemaakt, hè, voor onderzoek tussen de 30 en de 40 miljoen, zeg ik even uit mijn hoofd, door minister Kuipers. Maar die zegt weer van, ja, als je zoiets weer zo'n behandelcentrum, daar ga ik niet over, dat moet de zorg organiseren. Maar de zorg, die kijken dan weer naar de zorgverzekeraar en die verwijst dan weer door naar de zorgautoriteit en die verwijzen dan weer terug naar het ministerie. Mark Bonte. Ja, daar zijn we in Nederland heel erg goed in. Dat is de realiteit. En daardoor hebben we dat systeem wat ik in het eerste half uur beschreef, wat onbevredigend is voor iedereen. En daarom is er ook al heel lang geopperd om tot expertisecentra te komen in liefst in gewoon algemene ziekenhuizen, waar patiënten geprotocoleerd gezien worden, waar informatie verzameld wordt en waar de informatie toegankelijk wordt voor wetenschappelijk onderzoek, waar de artsen berekend zijn op deze patiënten, een zorgpad hebben wat ze aflopen, waardoor niet elk onderzoek vier keer herhaald wordt, wat ongelooflijk veel kosten zal besparen. Maar ja, iemand zal toch de verantwoordelijkheid moeten nemen om het te gaan doen. En in Nederland zijn we erg goed om steeds naar links te kijken. Nu ben jij aan de beurt. Maar wie kan dit nu doen? Want er zijn dus artsen die willen dit. Er zijn patiëntenorganisaties die willen dit. Uiteindelijk denk ik toch gewoon dat VWS de leiding moet nemen en zeggen, we gaan het regelen. Precies, en als VWS het niet doet, moet de politiek VWS aansporen om het gewoon te gaan doen. Hè, en dus een amendement maken. Kijk, we hebben natuurlijk een mooi integraal zorgakkoord in Nederland, waarin samenwerking van alle partijen centraal staat. Mm-hmm. Als je dan constateert dat die samenwerking niet tot stand komt, of dan is er maar één regisseur in dit land. Ja. Eén partij maar die rol kan vervullen, dat is de Rijksoverheid. Mark Bonte? Ja, dat is zo. En kijk, die ziekenhuizen, die snap ik ook wel, want die zouden op dit moment geen adequate vergoeding voor die zorg krijgen. Dus die kijken naar de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zeggen, ja, maar daar gaan wij niet over. Dat moet de zorgautoriteit of VWS doen. En uiteindelijk zegt VWS, ja, maar de zorg, dat doen jullie toch. Het moet gewoon geregeld worden. Ja. Onderzoek, daar wordt wel naar gekeken. Is daar voldoende geld voor vrijgemaakt nu, wat u betreft, meneer Bonte? Nee, we hebben VWS heeft 32 miljoen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Toevallig heeft ZonNW vanochtend bekendbaar gemaakt dat de eerste 9 miljoen daarvan zijn toegekend aan een heel breed onderzoeksconsortium van de universitaire centra, algemene ziekenhuis, patiëntenorganisaties. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws, dus dat is de eerste start. Maar uiteindelijk, als je echt naar de mechanismen, als je die wil gaan ontrafelen, heb je echt veel meer geld voor onderzoek nodig. En dat moet ook van OCMW komen via NWO. Wij zijn het land volgens mij met het laagste onderzoeksbudget van Europa. Maar als je echt wil bijdragen aan de oplossing van dit probleem, zal erop ingezet moeten worden. Onderzoeksfinanciering in Nederland is een schaarste model. Ja. En op dit moment moet zoiets als long-covid concurreren met kankeronderzoek, met hart- en vaatziekteonderzoek. En er is simpelweg geen vrij besteedbaar budget. Nee, kijk, en als je dan dus kijkt om hoeveel mensen het hier gaat, hè, wat we zeggen net met ernstige klachten, 90.000 mensen naar schatting. En je kijkt dan naar dit onderzoeksbudget en je kijkt wat wordt er dan eigenlijk per persoon uitgetrokken. Ja. Vind ik altijd verhelderend. Ja. Nou, waar zit je dan op? €300 per persoon of zo? Ja, daar kan je natuurlijk maar heel erg weinig voor doen. Maar als je hoort wat er nu eigenlijk aan behandelingen wordt uitgegeven die niet werken, wat Margit net ook schetste, dan denk ik, hier moet je echt anders in gaan acteren. Kijk, dat onderzoek, dat snapt iedereen, dat is belangrijk. Daarmee kom je wellicht tot nieuwe inzichten, wellicht tot medicatie. Een behandelcentrum is natuurlijk weer wat anders. Een expertisecentrum noemt u het. Is dat hetzelfde als de polyklinieken, denk ik? Dat is waar mensen gewoon via een zorgpad gestructureerd diagnostiek ondergaan, gericht op de klachten, waar de informatie gebundeld wordt en beschikbaar is voor wetenschappelijke analyses. En op het moment dat er zicht is op een behandeling, dat het daar ook toegepast gaat worden. Natuurlijk ook in wetenschappelijk verband. Ja, en dat levert misschien niet direct wat op voor patiënten. Toch het levert op dat patiënten zich gehoord voelen bij een dokter komen die er voorbereid is dat er een patiënt komt met long-covid en dat ze niet naar 3-4 andere dokters moeten om steeds hetzelfde verhaal te moeten horen. Ja, ik bedoel, het levert niet medisch gezien misschien niet geen oplossing. Behandeling, want, dat is zo. Ja, maar dat is natuurlijk de vraag voor Margaret hier aan tafel bijvoorbeeld. Wat zou dat nou betekenen als er zo'n expertisecentrum zou zijn? Sowieso is het superfijn dat je ergens kan beginnen en dat er dus misschien iemand gaat zeggen, oké, ik neem de gok bij jou om een experimenteel medicijn wat in Amerika getest is. Als jij dat wil, mag jij dat gaan gebruiken. En Er zijn zoveel mensen die hebben geen leven meer. Die liggen plat. Gun die mensen zo'n 2% kans om te herstellen. Ik raakte net geëmotioneerd. Dat duurt voor mij te lang. Ik denk dat ik het niet meer ga volhouden. Wat bedoel je daarmee? Dat het balletje al zo lang wordt rondgespeeld. Dat eer dat er iets staat. Ik voorstel elke dag met. Kom ik de dag nog door? Maar als er zo'n expertisecentrum komt. Stel in het uiterste. Het mooiste geval. Het is er in juni. Helpt je dat? Dat vooruitzicht? Weet je niet. Weet ik niet. Nee. Tom? Nee, wat superbelangrijk zou zijn, is dat mensen die al heel lang klachten hebben ook meteen in behandeling kunnen worden genomen. En dat daar dus inderdaad mee geëxperimenteerd. Dus dat ze niet hoeven wachten. Super dat dat onderzoek er nu is. Maar voordat dat resultaten heeft en toegepast kan worden, zijn we jaren verder. Voordeel van die polyklinieken is dat je gewoon kan gaan behandelen. En dat je de mensen die er het ernstigst aan toe zijn gewoon in behandeling kan nemen en gewoon kan gaan uitproberen wat het dagelijks leven wel gaat verlichten. En dat je misschien niet elke dag moet knokken om gehoord te worden, om behandeling te krijgen. Ik heb 3 zorgafspraken per week. Ik denk dat ik 50 telefoontjes per week pleeg om afspraken te maken die verzet worden. Van alles en nog wat. Ik moet daarin ontlast worden. Mm-hmm. Ik moet op een gegeven moment ergens kunnen beginnen met herstellen. Ja. En Roos, wat daarbij dus ook heel belangrijk is, hè, naast die medische kant die we nu sterk bespreken, die ontzettend belangrijk is, dat mensen ook maatschappelijk ondersteund worden in de obstakels waar ze dagelijks tegenaan lopen. Dus dat we in de thuiszorg meer oog hebben voor deze mensen. Dat we bij verzekeringsartsen meer begrip tonen, zodat je een goede uitkering krijgt als je daar recht op hebt en niet zo snel afgekeurd wordt. Dus al dat soort zaken, daar kunnen we ook echt als samenleving veel meer doen. En dat verzekeraars betalen als mensen al verzekerd zijn, want dat doen ze niet. Ja, we praten over 2 dingen, hè. Zorgen voor patiënten en behandelen. Maar behandelen weten we op dit moment echt niet hoe we dat moeten doen. Maar het is wel heel erg belangrijk dat al die leads voor behandeling, dus case reports waarin geschreven wordt, deze patiënt gebruikte dit en dat werkte. We hebben hier 5 patiënten die gebruikten dit en dat werkte. Dat moet opgevolgd worden in groter onderzoek, waarbij bij voorkeur zo'n behandeling gerandomiseerd wordt, zodat we zeker weten wat het effect is. We hebben hier 2 weken geleden gesproken over hydroxychloroquine. Dat werd in de acute pandemie gegeven bij mensen die een kans op te sterven hadden van 20-30%. Als dat 10% hoger wordt, dat zie je niet bij dit soort aantallen. Dat zie je pas later als je de vergelijking kunt maken. Wellicht zijn een aantal dingen die nu gebruikt worden, verslechteren de klachten bij de meerderheid van de patiënten. Wellicht. Het gaat dan niet om sterfte, het gaat misschien om verheviging van klachten. Maar dat moet uitgezocht worden. Ja. En hoeveel van die expertisecentra hebben we nodig om echt iedereen goed te kunnen zien? Dat is een afweging die je kunt maken. Maar je zou kunnen. We hebben in Nederland, als het om antibiotica-resistentie gaat, in 10 regio's verdeeld. We hebben wel eens geopperd, zorg nou dat er gewoon in elk van die regio's 1 expertisecentrum is. Ik denk ook dat de andere ziekenhuizen in die regio daar ook heel blij mee zijn. Dat er concentratie van patiënten op 1 plek. Dan heb je bundeling van kennis op 1 plek. En dan kunnen de andere ziekenhuizen ook met een gerust hart de patiënten naar dat ziekenhuis in die regio verwijzen. Ja, precies, zodat Margaret niet ook nog eens een keer 2 uur moet rijden voordat ze bij een expertisecentrum is. Ik heb het ervoor over. Je wil niet snap weten, ik, maar als je dat een paar keer allemaal moet doen, uitvreet om geholpen te worden en gezien te worden. Ja. Dus ik knok echt keihard en ik heb daar alles voor over. Als ik serieus gehoord, gezien en opgewerkt word, zoals een patiënt dat wordt, dan doen. Dan bent u blij. Ik ben heel erg blij dat jullie hier wilden zijn vandaag en met ons wilden praten hierover. Dank u wel. Margaret van der Heiligenberg, Tom Molmans, Mark Ponte en Jolande Sap voor dit gesprek. Gaan we naar nieuws via de NOS. De rechter heeft uitspraak gedaan in een civiele zaak over het Nederlandse bombardement op de stad Hawija in Irak. Zeker 70 mensen kwamen om bij de aanval op een IS-bommenfabriek in 2015. Aangeschoven is NOS-redacteur Ben Managma. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ging die zaak precies over? Deze zaak draait om 11 nabestaanden, Irakese nabestaanden die hun familieleden hebben verloren bij dit bombardement. En ze eisen een schadevergoeding van de Nederlandse staat, want ze zeggen dat Defensie veel te veel risico heeft genomen met deze aanval. Ze hadden moeten weten dat er zoveel munitie in die fabriek lag, dat die fabriek kon ontploffen en dat daardoor hun familieleden konden omkomen. Defensie zegt, dit is een ongeluk, wij wisten het niet. Wij wisten niet hoeveel munitie er lag. En ook, wij hadden dat ook niet kunnen weten. Het was onvoorzien. Hoe oordeelt de rechter? De rechter neemt geen genoegen met wat Defensie heeft aangedragen op de zitting. Dat gaat eigenlijk over twee punten. Defensie heeft gezegd twee elementen. Eentje is dat er burgers in de omgeving van de fabriek wonen. Daar hadden we geen enkele weet van, zegt Defensie. We hebben geobserveerd, maar we zagen dat niet. Mm-hmm. Nou, daarvan zegt de staat, ga dat maar eens bewijzen dat dat zo is. En Defensie zegt, we hebben tientallen andere eerdere fabrieken aangevallen als coalitie zijnde, internationale coalitie. Dit is nog nooit misgegaan, dus daarom hoefden we er ook niet naar te kijken. Nou, de rechter zegt, daar nemen we ook geen genoegen mee. Bewijs dat maar eens. Ga maar eens aandragen wat we eerdere aanvallen jullie hebben gedaan. En in hoeverre daar eerder is misgegaan. En wat betekent het nu voor de nabestaanden? Want die eisen compensatie en excuses? Ja, die moeten nog even wachten, want dus de rechter heeft geoordeeld. Er komt eerst nog een zitting, dan mag Defensie het bewijs gaan aanleveren. En als bewijs het niet kan worden aangeleverd, dan gaan we verder kijken. Maar de bal ligt dus nu eerst bij Defensie om aan te gaan tonen dat zij het echt niet hadden kunnen weten dat er zoveel risico werd genomen. Dankjewel. NOS-redacteur Ben Meijnersma. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Harry Weijermars uit Diepenheim. Goedemorgen. Goedemorgen. Eindje moeten rijden. Met de trein, ja. Ja, ging goed? Ging goed. Altijd fijn. En dat betekent dat u lekker even de krant heeft kunnen lezen, denk ik, in de trein. Ja. Radio heeft geluisterd. Een beetje. Alles om zich goed voor te bereiden op de strijd waar u voor staat. Heeft al twee keer eerder meegedaan. Ja. Wat was toen de score? Twee jaar geleden zat ik heel hoog, 170. Maar dezelfde week zat er iemand op 180, dus dat ging niet goed. Dat zijn echt hele hoge scores. Maar dat was toen het nog anderhalve minuut was. Ja, precies. Dus nu ja, is het minder. En de vorige keer ging het echt een stuk minder, dus het wisselt. Oké. Nou, de hoogste score tot nu toe was die van gisteren, 21 punten. Heb ik gehoord, ja. Neergezet door Jaap Wiggers uit Amsterdam. En nou, dit is nu de eer en plezier om daar overheen te klappen. Gaan we het proberen. Veel plezier. Ja. Het was heel spannend. Nou, mijn eerste reactie is echt dat ik heel erg blij ben. Ik ben vooral heel erg blij namens alle collega-voorzitters van de veiligheidsregio's. Ik slijm het de barst van vandaag. Alles afwegende volgende week voor de spreidingsuitstelling. Mijn hemel, dit gaat natuurlijk nog een rol spelen aan die onderhandelingstafel. De spreidingswet werd in oktober aangenomen door de Tweede Kamer. En gisteren werd duidelijk dat ook de Eerste Kamer de wet zal steunen. Dan kom ik bij vraag 1. Welke senator maakte gisteren bekend dat de VVD in de Eerste Kamer voor de spreidingswet stemt? Kaljau. Ja, ze gaf aan dat de wet zeker niet alle problemen oplost, maar dat de fractie, de burgemeesters, de commissaris van de Koning, Ter Apel, het COA en de IND niet in de steek wil laten. Vraag 2. Ze laten er ook geen gras over groeien. Per wanneer is het de bedoeling dat de nieuwe regels ingaan? 1 februari. Ja, Kaljau zei ook dat er niet in iedere achtertuin een asielzoekerscentrum komt. Dan vraag 3. Luister hier even naar. Alle inspanningen om Nederlanders gezonder te laten leveren blijken nauwelijks iets op te leveren. Vette hamburgers, onbeperkt snoep. Ik ben een optimistisch mens, maar dat op een aantal van de onderwerpen echt nul resultaat wordt geboekt, ja, dat is wel een pijnlijke boodschap. Dat kan echt niet meer. Het Nationaal Preventieakkoord om het gezondere leven te stimuleren en juist roken, alcoholgebruik en overgewicht tegen te gaan levert niet het gewenste resultaat op. Dit blijkt uit een doorrekening van welk instituut? Het RIVM. Ja, demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen van Volksgezondheid noemde het een hele pijnlijke boodschap. Vraag 4 dan. Het preventieakkoord bestaat uit afspraken en doelstellingen tussen het kabinet en zo'n 70 maatschappelijke organisaties en bedrijven. In welk jaar kwam dit akkoord tot stand? Pas. 2018. En een van de doelen die in het akkoord staat is een rookvrije generatie na 2040 bijvoorbeeld. Komen we bij vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Toen ik de catacombe uitkwam was het wel even zo. Oké, het is aardig wat mensen. Natuurlijk is een maatje te groot. Veel maatjes te groot. Maar ik ben hartstikke trots op deze week. Jesper de Jong. Yes, de tennisser maakte zijn Grand Slam debuut op de Australian Open. Nou, gaat best lekker. Toch? Maar niet klagen. U krijgt de kans om een extra puntje te scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. Op de moeilijke vraag 2 punten. Wat wilt u? Makkelijk of moeilijk? 2 punten. Moeilijke vraag dus. De Jong kampte met fysiek ongemak tijdens zijn partij. Hij liet zich na de eerste set behandelen aan wat? Achillespees. Nee, er wordt hier nee geschud, zegt de jury. Nee, het is zijn bovenbeen. Oké. Ja, nee, in de buurt. Onverbiddelijk zie ik hier achter het glas. Er wordt driftig nee geschud. Maar goed, mag de pret niet drukken. Hè? We zijn er nog niet. Bij de volgende vraag kunt u maximaal 4 punten verdienen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag erbij is, wie bedoelen we? Het antwoord, als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Hè, maar denk wel goed na voor u dat doet. U krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. 4. Velen kunnen hier voor mij inkomen. 3. En daarmee word ik steeds volkser. 2. Van blauw bloed straks naar de blauwe envelop. Stop. Koning Willem-Alexander. Voor 1 punt hadden we nog, als het aan de Staten-Generaal ligt, betaal ik in de toekomst inkomstenbelasting. En dan komen we uit bij koning Willem-Alexander. En voor 4 punten hadden we natuurlijk, velen kunnen hier voor mij inkomen. Dat verwijst naar de inkomstenbelasting waar we het hier dan over hebben. Die al dan niet ingevoerd zou moeten worden. De nieuwsfactor is daarmee 6. En dat betekent dat u 4 vragen goed moet beantwoorden om aan kop te gaan. Dat is eigenlijk best lekker, toch? Gaan we proberen. Ja. Bescheiden blijven. Je wil het zeggen. Ja, goed, ja. Oké, we gaan beginnen met het kanon. De Nationale Nieuwsquiz. Welke weercode geldt deze ochtend door bijna heel het land? Geel. Ja, uit een nieuwe studie blijkt dat gaming tot wat kan leiden? Gehoorschade. Ja, de douane vond vorig jaar hoeveel kilo coke in de Nederlandse havens? Pas. 60.000. Macron heeft aangekondigd dat Frankrijk raketten en bommen aan welk land gaat leveren? Oekraïne. Goed, hoeveel agenten zijn opgepakt in een groot Belgisch drugsonderzoek? 7. 3. Wie ontving gisteravond 3 gouden platen tijdens haar optreden in Carré? Pas. Vrouwtje, we kochten het afgelopen jaar voor hoeveel miljard aan boodschappen? Geen idee. 50 miljard. Hoe heet het vliegende erfgoed van Aruba dat na 75 jaar terug op het eiland is? Laura Papagaai. Dat is goed. Het was ook de hintsvraag. Formerende partijen eisen harder optreden van politie en justitie. Tegen welke actiegroep? Extended Rebellion. Ja, dat rekenen we goed. Volgens mij, hoeveel mensen zouden de nieuwe stem van met het oog op morgen willen worden? 70. 7000. Gwen Stefani staat na 9 jaar weer op het podium met welke band? Pas. No doubt. Opleidingen op het gebied van wat worden in Nederland steeds populairder? Basisact. Kunstmatige intelligentie. Oké. Nou. Nee. Ja, het zijn er 5 goed. Dat betekent wel aan kop. Ja, met 30 punten. Ik zie dat u niet tevreden bent. Nee. Meneer Wijmars, u had veel meer verwacht. Gehoopt in ieder geval. Gehoopt, ja. Ik vraag nog even aan de jury, want die vragen over de formerende partijen die harder optreden eisen. Ja? Tegen Extinction Rebellion. Dat was Extinction Rebellion. Ik sprak het niet goed uit, maar ze kunnen onverbiddelijk zijn. Dus vandaar dat ik dacht... Oh jee. Even checken nog of die goed gerekend is. Het blijven dus 30 punten, maar het gaat wel een kop. Oké. Zo is het ook, hè? Goed zo. Ik zou met goed gemoed en opgeven hoofd weer in de trein stappen. Dat doe ik zeker. Harry Weijermans, dank u wel. Weijermars, fijn dat u hier wilde zijn. Nogmaals dank aan mijn gasten die hier in het tweede uur met ons spraken over long-covid. En ja, te hopen natuurlijk voor iedereen dat volgende week bij de begroting van VWS geld wordt uitgetrokken voor die expertisecentra die iedereen wil. Jolande Sap was mijn spraakmaker vandaag. Voorzitter van het maatschappelijk impactteam, arts en microbioloog verbonden aan het UMC Utrecht, Mark Bonten, psychiater, long-covid-patiënt Tom Molmans, ook betrokken bij de stichting Long-Covid, en dierenarts en ook long-covid-patiënt Margriet van den Heiligenberg. Heel erg bedankt dat jullie hier wilden zijn vandaag. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, morgen Roos. We hebben een probleem, zei Geert Wilders bij het begin van de nieuwe gesprekken rondom de formatie. We hebben een probleem, zegt mijn gast van vandaag misschien ook, want het aantal illegale immigranten dat naar Europa kwam was vorig jaar aanzienlijk hoger dan het jaar daarvoor. 380.000. Mijn gast van vandaag is de baas van Frontex. Zijn naam Hans Leitens, zo in Sven op 1. Dat is om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. We gaan naar het NOS Journaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO NCRV.